most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Hát most már nagyon nagy, most tényleg csináljon valaki valamit, mert most már tényleg kíván. Valamivel. Tényleg. Most már valami legyen, gyerekek, valamivel. Figyelj, ez a köd, tegnap... Most nem miatt van riasztás, azt ne felejtsük el mondani, már az elején mindenki számítsa. Hát figyelj, és csúcik, és kapar, és nyálkás, és nem tudom mi. Brutál, tegnap majdnem fáradt csavarodtam, úgyhogy ott a kis mellékutcánkba, az kerül 3 centi előtt álltam meg, 3 centivel a fa előtt tudtam megállni, és nem tudtam, hogy ennyire jeges. És a ház előtt van egy nagy balkanyar. És nagyon normális tempóval mentem, de a kocsi az önsúlyától egész egyszerűen elindult lefele a lejtőn, és oldalra, amikor csúcol. És csak kitámasztottam, hogy... Semmit nem tudsz mit csinálni. Félig becsuktam a szemem, és... Megállt a kocsi, kinyitottam, nem is így vártam. Sehogy semmi, és kettő. Kaszkót akarok kötni, kaszkót akarok. Igen, kaszkót akarok. Gondoltam, hogy ha sétál valaki, vagy ott most van valaki, akkor azt fölnyomom a fára. Ugyanis egy balkanyarnál annyira megcsúszott az autó, pedig nem mentem gyorsan, ott nem megy gyorsan, meg kisgyerekes vezet, hogy a súlya egész ez elkezdte levinni, annyira tükörjég, és még a tükörjége rajta még egy ilyen sikos réteg, tudod, még a jégnél is jobban csúszik. Sétál valaki, azt egész egyszerűen az autó a súlya miatt fölnyomja a fára, és ott fékezhetsz. Teljesen esélytelen volt. Ő se tud elugrani, mert neki is csúszik a lába, ugye? Megálltam 3 percig, remegett kezem lábam. Szóval köszönöm, uram, köszönöm, köszönöm. Jó leszek. Nem látok senkit adásban. Templomba járok vasárnap, imádkozom, elmondok, hiszek egyet, minden, csak köszönöm szépen, hogy nem álltott senki. Csinálok még 2 dedikálást. Minden nap elmorbolok egy rózsafüzére, ahányat szeretnél és annyiszor. És akkor szépen, hogy bevickeltem a lakásba. Hát mondom, ez picit erős így. Totális a kiszolgáltatott helyzet, de vagy így csúszol, és így, de így tudod, így nem tudod, hogy mit tehetnél ellen, csak mész, és visszatehetetlenség, hát az szörnyű. Már láttam, hogy semmit. Menthetetlen a helyzet. Az ott nem tudod menni, és hiába engedtem fel a féket, ugye oldalra csúszott az autó. Tehát nem is az, mert ilyenkor fölengedem, és akkor tudok kormányozni, ha előre csúszik. Nem rutinból nyomom, nagyon erősen, nem fölengedem, csak alászedett. De oldalra csúszott, úgyhogy nem... Menthetetlen. Az vége van. Vége. Menő. Még egy kölcsönautót nem adnak erre az évre. Ne törd össze a Lexusomat, a Lexusomat! Mit mondok majd a szponzornak? Nem akarom fölhívni. De tényleg lefutott előttem, hogy föl kell hívnom, hogy összetört. Tudod, amikor ilyen nagyon sok gondolat hirtelen így lefut a fejedbe, hogy már én már te telefonálom, hogy összetört az autó. Már így képzeltem a szituációt. Sziasztok, mekkora az ön részem? Sziasztok, van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír, hogy működött a légzsák. Igen. A többit ugye tudjátok. Az ülésműtésnek semmi baja. Úgyhogy megmenekültem, de hát kellett egy 10 perc, mire úgy kifújtam magam, elmondom, ez nem. De mondom, az a kocsi oké, csak mondom, ott most van valaki, basszus, ugye nálunk sokan sétálnak, és arra ugrasz el automatikusan, hátrafelé lépsz, ha csúszik egy autó, és az megy föl a fára vele. Remélem, meg van elég hó előttünk, hogy elássam a testét. Igen, körülnéztem, láttál valaki, tudod, senki, és akkor elindultam befelé. Na, de gondolom, mindenkinek van ilyen, hát ez... Hát figyelj, tegnap ez a város olyan szinten volt közlekedhető, én le kellett menjek, bocsánat, de tényleg itt fönt vagyunk ugye a hegyalja úton, és mész lefelé a városba, sehol senki, mindenki otthon hagyta az autóját, tehát bent tök jó volt, nem csúszott nagyon, nem volt lefagyva, de kint, hát mindenütt, tehát én is az a mellékúton, ugye a főúton felszedi a gumire, rámész egy mellékútra, és az viszont abban a pillanatban tudod, hogy vége van. Szóval nagyon utálom. Gyűlölöm már ezt az egészet, tényleg. És most elolvastam, hogy plusz 10 hok hétvégén. Igen. Stroke. Szívelégtelenség, rengeteg haláleset, amikor már így leírják, gondold el, hogy nagyon sok halálesetre kell számolni, mert a érszűkület, stroke, nem tudom, ez a mínusz 10-ből plusz 10, ezt még az egészséges szervezet is megterül. Senki nem bírja, még a gyerekek is fejfájósak válnak tőle, hát ezt konkrétan tudom mondani, hogy a virág sem bírja például ezeket az iszonyatos ingázásokat, hogy 10 fok föl, 10 fok le, nem normális. Meg hát arról ne feledkezzünk, hogy most olyan gyönyörűen el fog olvadni, így hirtelen minden, viszont a föld meg még nincsen kiolvadva. Ez azt jelenti, hogy kisebb fajta árvizek vannak. Hát most nem akarok nagyon felzaklatni benneteket ezzel a dologgal, nyilván nem is zaklatnálok, de én azt kívánom minden ellenségemnek, hogy élj át azt, amit én tegnap délután meg este átéltem, hogy konkrétan a lábszáram közepéig érő jeges vízben, gumicsizmában nyulgátat kelljen építenem otthon azért, hogy ne jöjjön be a kertbe a víz, ami leomlik egyébként. Mi egy ilyen domboldalnak az aljában lakunk, hát ugye a vízelvezetés az utcákon az ugye legendás, ez sejtetitek, hogy milyen lett? Semmilyen. Nincs árok sehol, ami árok van, az egyébként egy perc alatt megtelítődik ezzel a jeges vízzel, nem tudja elszívni a föld, következésképpen 3-4-5 utcányi nem tudom mennyi csapadék elkezd beömleni a mi utcánkba, és hova megy be természetesen? Hozzátok, az első három házba, ahogy hívják, a kapu alatt ömlik befele a víz. Úgyhogy azt kellett csinálnom, hogy ilyen nejlonokból, amiket megtartottam, meg szemetes zsákokból, meg ilyeneket, teleraktam őket hóval, meg jéggel, ami még volt, hál' Istennek, az udvarba, arra visszafordítottam a nejlont, és téglákat raktam rá, és gyakorlatilag mondom, három gátat kellett építeni, egyet a kocsi beálló elé, egyet a kapu elé, egyet meg a kis kapu elé, hogy ne jöjjön be a víz, ugyanis a kertünkből meg sem erre nem tud menni, egyetlen irány van, a pince. De jó az. Figyeljetek, annyira... Ilyen halastó, nagy akvárium hát lenne a pincében. Annyira becumiztam ezt az egészet. Nem folyt be, mert le tudtam zárni, úgyhogy hogy hál' Istennek megoldottam a dolgot. A szomszédunk ott viszont befolyt, így ilyen átment, amikor már aludtak, vagy nem tudom mit csináltak, bevackoltak, vagy ilyesmit, bevilágítottam a kertjükbe. És mondtad, hogy jóval, jó helyre tettem. Nem, azt mondtam, jó helyen van a búvárszivattyúnak a kivezető csövet, tudod? Jó gyárcsapatom hozzá. Ugye, Móni, milyen jó ötlet volt, vettünk egy hosszabb szivattyú csövet. Búvárszivattyú, egyébként tegnap este azt is rendeltem. Egyet, mert nyáron már volt egyébként ilyenünk. Hát nyáron lesz még ilyen, ez valami lesz, ki kell találni. Tehát, hogy jó helyen lesz az a búvárszivattyú sajnos, de ilyenkor ugye nem tud semmit elvinni, csak így hömpölygött, és így láttam, hogy telik meg szembe is egyébként az árok, aztán így még először csak két ház előtt állt a víz, aztán három ház előtt, aztán négy ház előtt, és a vége az volt, hogy komolyan mondom, egyszerűen nem lehetett közlekedni, tehát a gyakorlatilag előttünk most nem lehet elmenni. Tegnap már megbeszéltük Mónival, hogy... De kocsival se lehet kimenni, akkor a víz van. Ha kimegy a kocsival, akkor el kell bontani a gátat. Bontani a gátat, tehát bejön az összes bejön a víz. Nagyon vidám a sztori, és már reggel megbeszéltük Mónival, hogy jó, akkor a virág az én gumicsizmámban fog reggel menni. Vigyen magával egy szép nagy szatyrot, vigyen magával a váltáscipőt, és az iskolába vegye át a gumicsizmát a normális cipőjére. Igen, mégse abba menjen be. Hogy mégse abba menjen be, az egy picit vide. És nyáron mi van? Mert nyáron is jönnek ezek a nagy esőzésszerű, ilyen jégeső és óriás viharot, olyan gyorsan esik le. Nincs megcsinálva egy olyan? Nekünk például van egy olyan garázs végén, van egy 5 cm széles, és ugye hát egy 3 méter széles csík, és oda beömlik a víz, van, de elnyeli. És nem bírja. Nem bírja elnyelni? Képzeljétek, az olyan mennyiség volt a nyáron is, hogy egyszerűen nem bírta el. Az Eresz csatornán átbukott az a vízmennyiség, ami egyébként leesett. Félelmetes volt. Na, több helyen úgy oldották meg már nálunk, ott a környékünkön, hogy nem hazudok nektek, hogy egy ilyen fém lapot szereltek a kocsi beállójuk elé, amiben amikor jön ugye a víz, akkor egyszerűen ezt a fém lapot így letolják, és mint egy gát úgy funkcionál, olyan, mint egy ilyen mobil gátszerűség, mert egyszerűen ezek a régi, jóbevett kis szockós, ilyen kis vízelvezetők egyszerűen nem bírják olyan mennyiség a csapadék. Csak nyáron legalább meleg. Most meg basszus, meg ott komolyan, mint egy rávízi hős, tudod, ilyen, hogy hívják, így, komolyan mondom, ott áldogáltam, azt mondtam, szerintem kicsit ilyen hülyének is nézhetek az, akik jöttek, hát természetesen megint jöttek a nagyon vicces srácok, tudod, akik imádják, tudod, nem szóltak ki, hittem. Csak annyira tetszik nekik, hogy két oldalt így szökő árat csinál. Ja, tudod, hogyha gyorsan mész az egy kocsival. Ja, még csapodok rajta, hajj, de jó lesz, hajj, de fogjuk. És kis csávó meg ott lapátolja, tudod, a havat, meg ott közben, és telibe is. Persze nem hall semmit, mert benne nyilván döngöl, ahogy hívják. Scooter. Csak slágerek. És reméljük, hogy legalább közben minket hallgatok. Figyeljetek, végtelenül nagy szopó volt. Tehát, hogy így. És akkor este még lefekvés, hogy még ott kimegyek. Nézegettem, hogy emelkedett a víznek a szintje meg. Hajnali kettőkor fölriadsz, hogy és rágyad, ez nem áll, a ringe ez már nem a vízen. Igen, váltjátok egymást a gáton a Mónival. Óránkénti váltásban vagytok őrök, gátőrök. Figyeljetek, és ez lámpával. Nem árterület, ez Pesszentlőri. 2017. Hát, jó napot tudod, kívánok. Mi van, aki följebb lakik, az mind szart rá elnézést, hadd folyjon lefelé. Meg egyébként arra lehet az utca. Igen. És akkor tudod, így látod, hogy itt szépen így megindul így a saroknál, és így jön be, így. Jó, nem is tudom erre mi a megoldás kívánok. Egyébként. Mi tehát, vagyunk, hogy... mi vagyunk a csapadék, tiszteletben bejöhetünk, már benne is vagyunk. Buvárci vagy tyúk, na, de kell, érted, akkor, de nem szívja el az egészet. Meg hova? Meg hova rak, tehát meg akkor hova? Te ugyanúgy a következő szomszédba. A szomszédba, ha nem tudom. Hát itt elméletileg van egy jó szomszédja. Utcai elvezetés lenne a megoldás, ha az működne, de nyilván nem működik. Most hogy van egy régi emésztőgödrünk, azt szépen rendbe tesszük, és akkor ez egy esővíztárolónak valamilyen szinten majd működhet. Sőt, hát nem valamilyen szinten, hanem nagyon fog neki működni, mert máshol nem tudjuk elsúvasztani ezt a vizet. Mert egyébként kivel böki? Érted? Magaddal, szomszéddal, nem tudod hova, mert nincs. Samsonite. Kifejezetten kedvéjük. Nagyon kedves koreai népek. Igen. Még udvariasan köszönöm. Hát, na, kemény. Mindegy. Kemény a történet, igen. Úgyhogy jó volt. Bocsánat, én le is fogok egyébként ma lépni a Best of előtt, hogyha nem haragszatok, mert egyrészt hozzák a búvárszi atyót, másrészt meg kell oldani, hogy a feleségem ki tudjon állni, vagy ki tudjon egyáltalán jönni a lakásból. Hát ez árvízi hajós. És a reggel? Reggel lényi hozzád képest hát szaptam, mert sehol. Hát életeket mentesz meg. Hát újszületek utaznak a hajódba, érted? A hátamon. A kis piros vödrödbe útra bocsájtod. Lőriz árvízi hajósa vagy, érted? A kis piros vödröd most nem tudtam használni. Reggel úgy jöttem ki a házból, hogy két nejlonzacskót felcsomozta a lábamra. Klasszikus, jó. Ezért hiába van rajta magas szárú bakancs, a bakancs fölött ért a víz. Úgyhogy nagyon izgalmas, jó kis délután. Ilyen. Megköszi, akkor... Igen, a rohadt élet. Na, mutatjuk, mi történt velünk tegnap Janit. Janin kipróbáltuk az otoromakiféle japán őrületet, ami arról szól, hogy magzatpózban fekszenek emberek, bebugyolálják őket egy lepedőbe, és ringatják őket balra-jobbra. Állítólag stresszoldó, stresszűző hatása van. Bárki, aki kipróbálja, arról számolt be Japánban legalábbis, hogy hát egyszer visszatért az anyamékbe, és fantasztikusan érezte magát. Otoromaki a neve. Hát, igen, állítólag van, láttunk róla a Japánban készült fényképeket is, 9000 forintnak megfelelő jenért lehet egy ilyen kis lepedőbe befeküdni, hagyja az ember magát, hogy embrió pózba becsomagolják, és aztán ringatják balra-jobbra, ő pedig 20-30 percet pihen az anyamékszerű állagú lepedőben. Úgyhogy fogtunk egy lepedőt, Janit becsomagoltuk, bekapcsoltuk a webkamerát, és megnéztük, hogy az otoromaki hogy működik egy kicsit ungáris a verzióban. Hát nem teljesen azt csináltuk, mint a japánok, de János minden percét élvezte. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán pedig lehet jelentkezni játékra, írjatok SMS-t, vagy pedig használjátok a Viber-t. Ha játszanátok velünk, 23-111-111 az SMS számunk, ugyanez a Viber is, jó? Hogy állunk játékkal? Megnyertük a hetet, 3-0. 3-0, tehát így már van. Csak egy ilyen jutalomjáték lehet valakinek. Ezt még aranyosan jöhettek, jó pofizhattok. Adunk ajcsit érte, azt hajra. Lehet itt műkeménykedni, meg arcoskodni, de úgy tudjuk, hogy ki az igazi kemény. Tudjuk, hogy ki a kemény, úgyhogy ennek ellenére lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 van pontosan, illetve hát egészen pontosan lesz egy perc múlva, csak hogy senkinek össön bele, de ha online hallgattok bennünket, akkor ott a fél hét múlt, mint 8 perccel körülbelül így állunk, vagy tök mindegy, a lényeg, hogy ott egy pici csúszás van. Na, van nem fogadott hívásunk Viberen, gyerekek, miért hívnak minket Viberen, mondjátok meg, ezt én nem értem. Mert ingyér van, és azt gondolja, hogy fölvesszük. És pont. De és nem akkor, tudjuk. De nem tudjuk, hát látjuk, hogy csörög, de hát nem hang nélkül csörög. Mikor jön Putyin? Ma. Hát azt tudom, de nem tudjuk biztos. 11:30-tól indul a lezárás, illetve a teljes 5. kerület. Nem mondtad, nem mondjam már én mindent. Ja, hülye vagyok. Bocsánat, nem tudtam. Hát a tagnap landolt egy titokzatos orosz gép. Már itt igen. Van. Mi van, már itt van? És az egész csak te. De akkor ma miért nem mondják azt, hogy gyerekek, már itt van, nincs lezárás. Ez az elterelés. Miről lehet megismerni egy titokzatos orosz gépet? Olvastam, csak nem csak a címet olvastam el, hogy tegnap landolt egy titokzatos orosz gép. Rá volt egy CCCPR. Igen, így lett titokzatos, hogy ez mi lehet. Igen, tessék, így rájött. Mi van, már itt van? Hozta a kaviát. A hátsó kis kifutóra menjetek. Igen. Felszállt a kis kék buszra, elment a kökig. Bevett kiért valahogy. Nem, megnézte a fővárost. Szerintem Feri ennyi felszállt a vasútra. Egy vasút? Vagy csak akarták, hogy menjen? Nem, van. Be tud menni ott Putyin a nyugati. Simán. És akkor nyugatitól meg mehet. Hát nyugatitól meg gyalogot van a Kossuth tér. Hát sima ügy. Érted? Akár mehet egy megállót egyébként villamossal is. És amikor ő föllép a vasútra, vagy bent van valahol, akkor mondják, hogy Putyin. Igen, és mikor lesz a putyaut? Vagy amikor kijön a budiból, akkor is meg, hogy na, látjuk putyaut. Potyaut. Potyaut. Sanszos, hogy már itt van. Evett egy jó sütőtökrémlevest. Megszállt a Four Seasonbe, evett egy puliszkát. Igen? Four Seasonbe lesz? Nem, hát ha egy napra jön, akkor elvileg nem. Aha. Na jó, de akkor ha tegnap jött, akkor... Hát ha tegnap jött, akkor valahol aludt. Tehát akkor lehet, hogy hát Orbániknál szállt meg akkor. Szerintem simán. Felcsúton, a kis házban. Hogy vannak védik. Felcsúti hallgatóink ott a stadion környékén, hallottak esetleg balalajkaszott kis szűrőt? Igen. Volt egy nagy dajdajozás, fogyott-e a vodka? A spaletták alól. A füstölt hal és a kovjubi. Megjelente négy lesötétített, páncélozott vítóbusz. És vidám hangokkal keveredő szaggatott halasnyikor lövés. Évfélkor a levegőbe lőttek, amikor... Rövid sorozatokkal. Végleg megegyeztek Paks 2-ben. Igen, minden tizedik nyomjelző. Igen. Na mindegy, gyanítom egyébként, lehet, de nem, tegnap valószínűleg valami, valaki-e megjött. Mondom, lehet, ez már azóta egyébként kiderült, nem tudom, mert nem tudtam tegnap megint netezni, mert elájultam, már nem szó szerint. Mostában kevesebbet netezem. Szóval... Ne hagyd magad kizönkenteni. Ja, jó. Mit is akartam lenni a közében? Tízzek a jutúrót. Mit van ott még, aki? Na mindegy. Nem jutúrót, nem is. Hát ez gyógyszertárba is kell. Jutúró. Nem kell mennem gyógyszertárba. Mi lehet a birka? Mindegy, hol tartottam? Szóval valaki megjött, de majd olvassátok, akkor mondjátok. Csak gondoltam, milyen ravasz ez az orosz titkosszolgálat. Hát itt mindenki ma várja a főnököt, és a főnök közben tegnap már egy ilyen dupla fedelessel legyen. Egy angol. Megérkezett, mert az imidzsébe az beleillik egyébként, hogy ő saját géppel jön. Ahogy mit tudom én, John Travolta, meg nem tudom. Ő vezet, érted? Hát, de szerintem futja nekik az angol jobbra is. Egy Anna-3-as. Ott is van orosz elnöki különgép, tehát majmolják ilyen szintén. Az Amerikai Egyesületem, ott van a Delta Force, ugye az elnöki különgép, vagy nem a Delta Force, hanem a mi az, a milyen van? Air Force van. Delta Force. Igen. Air Force van, még nem ért le a kávé. Akkor az oroszoknál is van egy ilyen elnöki gép? Valószínűleg ott is van egy elnöki gép. Arról szólt Ágyin. Hát váz az igazságügyminiszteri, vagy a belügyminiszteri. Az Ágyin, az a Stalinné volt, csak visszavonultatták. Tényleg, Ágyiné nem lehet senki. Na jól van, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Már itt is van a játékosunk, a minden igaz. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, srácok, itt Edith. Hello Edith, hát mindig örülünk a vidám hangulányoknak, tényleg. Azt jó hallani. Én örülök nektek. Honnan hittem minket? Ne hát most már ért felé tartunk, Pécsről csapatunk felfelé, Pécs felé. De jó, akkor egyre jobban hallottok ködös minket. Ködös időben. Pécsről Bécsbe? Igen. Mit csináltok Bécsbe? Hát én repülök ki egy kis melegebb helyre, Majorkára. Na, keresd egy másikat. Na, de várjál, Majorkára ilyenkor, hát ez nincs olyan nagyon meleg. Tehát, nem. Egy tanfolyamra továbbképzésre megyek, ami pár hét, és utána meg, mivel hogy volt szerencsém ott élni pár évet, így a barátnőimet meglátogatom, úgyhogy ez egy ilyen kellemes, a hasznosabb utazás lesz. Milyen cég ez, aki Majorkán szervezi a továbbképzést? Mesélj már valamit. Elég jó megy a bolt. Hát egy jóga oktató, tehát egy jóga tanári tanfolyam. Megőrülök. Amit már egyszer elvégeztem, és ennek most van egy ilyen emeltebb szintű továbbképzés, amire jelentkeztem. De milyen jóga az, amit csak Majorkán oktatnak? Hát ez az angol, de van, csak ez egy amerikai cég, ez a csoport. Itt ugye 9000 joga oktató tanár van regisztrálva világszerte, és én náluk kezdtem el anno, és náluk is folytatom. Tehát ez akkor egy nemzetközileg elismert menő. Ez klassz. Joga diplomát ad. Igen, tehát angol nyelven, tehát hogy így. Ja. Igen. Én voltam pár éve Majorkán, nekem nagyon tetszett. Ja, szép hely. Magával ragadó a környék. Én fiús volt. Akkor nem akarom tudni a részletüket. Azokon eltakarítottak a romokat. Ilyen foltokban vannak meg csak az események. Tehát emlékszem egy-egy napra, hogy vagyunk itt ott, de nagyon homályos, nagyon távoli, nagyon... Nagyon sok fekete lyuk van ebben a történetben. Sok legény folt maradt után. Igen, meg Ibiza is közel van, úgyhogy... Ibizán is voltam. Igen, az is jó hely. Az is jó hely. Hát, hát a kicsit más. Mallorca azért egy igen, az egy csendesebb, csendesebb, nyugisabb hely. Igen, Ibiza egy picit más. Hát Edith... attól függ, attól függ. Igen? Attól függ az ember, hova megy, igen, melyik részére. Így van. Edith, kivel játszanám? Ferivel. Na, Ferivel remek. Szeretnék játszani. Ferit választottad. Jól van, figyelj. Hát akkor indítjuk az órát esetek egymástan. Jó? Jó, köszönöm, srácok. Köszi. Jani? 3-2, agyi! Te vezetsz. Párom. Ő is megy? Velem van. De Majorkára megy? Edith. Csak a repülőtérig visz. Milyen meg? Utána... Tessék? Utána visszamegy? Igen. Bécsre. Ott az ügyen. Pedig jól kerülted el az első pár csapdát. Szép volt, Feri. Lassan kerülted. Jó, annyira izgultam, úgyhogy tudtam, hogy nem fog sikerülni, mert gyomromba ver a szívem. Ne, annyira izgultam, hogy éppen beszéltük a párom, mondom, jövök egy SMS, mert soha nem próbálkoztam, úgyse kerülsz be. Na hát én nem vagyok ennyire, nem, tehát én optimista voltam, és hát sikerült, hogy én ennek is nagyon örülök. Kis ajándék ez, ugye? Igen, így van, így van, így van. A másik pedig a sajnáljuk, hogy Pécsen nem lehet titeket hallgatni, csak online, de se baj majd. Hát ez nekünk is nagy cívfájdalom igazából egy országos rádió után. Így van, így van. Érezzük, de hát kicsiből. Ez a kihívás. Így van. Szeretjük a kihívásokat. Nem, valami jól lehallgatunk. Egy ilyen országos felekig megint. Építünk egy újat, igen. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy Edith Majorkára megy, és holnap. Úristen, én bírom az ilyet. Ja, jó. Én bírom az ilyet. Jó, figyelj, van egy ajándékod, azért ezt hallgass be, bemutatjuk. Figyelj, hallgass be. Gratulálunk! Az ön ajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából, és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. Na hát most mit szólsz? Szuper, így is a Pécs villány környéke, boros környék, úgyhogy szerintem ennek is nagyon örülök. Hát hamar elvéreztem, de hát ilyen az élet. Ha van Majorkáli Lidl, akkor 5000 forint. Mondd meg, hogy nálunk nyerted a vendégünk. Jó, rendben van. Rendben van. Na jól van, hát jó utat neked. Milyen idő van most, mert te kerestem a telefonomba, de nincs elmentve Majorka. Milyen idő van most ott? Hát ilyen 16 fok kb. Napközben, 16-17. Aha, tehát ilyen barátságos földközi nem tengeres rossz. Kis... Igen, csak ott az épületekben nincsen távfűtés, vagy megoldott sütésrendszer, úgyhogy ott hideg van. Majd összebújtok. Hát... Ott nem, nem, mert a pasai jobbra. Jó van. Puszilunk, köszi Edith. Köszi, ciao. Sziasztok, szép napot. Hello, sziasztok. Hello, hello, hello. Akkor tehát mit, hogy állunk? 4-0 a gyerekek, hát ennyi. Na, kellett nektek cseszekedni az első két hétben, mi? Szórakoztatok? Na, rángattátok az oroszlán bajszát? Hát most akkor kaptok az arzatokra. Még egy nyomorúságos pontot se tudtok összehozni. Istenem. Amatőr. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 9 perccel jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Ragyogunk, mint a fekete szurunk. Hűha! És most zene. Gyertek, jelőre. Leért a kis házi, mi? Leért a házi, Feri olyan reggelit ritjentett nekünk. Nagyon. Gyerekek, hogy... Így van, és még ételt is mi? Hozott. Kajakóma van, így van, ételt is hozott. Hát ilyen piacos, bevásárlós, beszerzős, körutas, kis libamáj krém. Hogy vagyunkos, kezicsókolom, mi van ma? Remélem, mi a legszebb füstölt áru? Nem, ez Ferikém, ne vicceljen már velem. Látod? Ezer éve ideál, na kóstolja meg ezt. Kell így csinálni. Ezer éve ideál, ezer éve ide jár. Így van. Na, ezek jók egyébként, szerintem. Új, de jó. Full 30-as évek. A 30-as években voltak ilyen. A cégéreken ez volt a humor. Voltak. Mondja marha méroly bús. Hát úgy, ez. Na, azt képzeljétek el, állítok, Putyin is eljön. A tényleg? Putyin is eljön a ma esti 6 órai dedikálásra az Aléba. akkor ezek szerint nem marad el. Ja, mert hogy ezek szerint nem mondtam még ma akkor, mert hogy azt hittétek, hogy elmarad. Hát tudod, le van zárva a város, gondoltam, hogy visszavonják. Ravaszak vagytok. Ezért mi nem is mertük mondani, Jani. Mondom, Jani, jövünk este hatra az Alléba dedikálásra. Mondja, hogy nem tudom, mi van, hát nekem megyek, kimentem a víz alól a családot, de aztán hatra odaérek az Alléba. Csibészek vagytok, azt hittétek, elmarad, és ezért megpróbáltátok elhallgatni, hogy ma hatkor az Alléba a Libribe dedikálok, ugye? Én nagyon ott szeretnék lenni, de lehet, hogy ladikozni fogunk a család. Te Lőrinc Veselény ilyet játszod majd, hogy te mented a árvízi hajósként, te mented az embereket egy piros kis ilyen kis mellényben, vagy... Az egy kis mentő mellényben. Igen. Jön ma Bió Gabi, nyilván ő is elmondja, de ott leszünk hatkor, és ő is ott lesz. Csak mondom, újonnan megjelent elmentes övezet című könyvünket dedikáljuk. Netán nincs meg a könyv. Mondjuk nekem megvan, ugye, mert mi vigyázunk rá Janival. Meg, sőt, annyira... neked van kettő, mert én is neked adtam az azért mondom, én meg ugye annyira vigyázok rá, hogy én letettem, hogy nehogy véletlenül meg. Igen, hosszos nem legyen, is sérülődött de meg. De ha nincs meg a könyvem, de szeretnék egy dedikált könyvet, akkor ott majd veszek. Természetesen. Természetesen felkészültünk a rohamra. Nagyon jó. Felkészültünk a kiéhezett tömeg kulturális éhségének csillapítására. Nagyon. De nem ám előre lepecsételt aláírás van benne. De nyomtam egy pecsétet, csináltam egy pecsétet. Nyomtatványból. Sok szeretettel Balázstól. Csak neked. Add a könyvet. Egy perc alatt én 400-500 könyvet tudok átpörgetni. Nem, személyesen megtiszteljük. A nagy érdemű. Névre szólóan akarok egy dedikát. Hát akkor megkapod névre szólóan. A Gábortól. Te csak aláírod. Igen. Közös fotókra lesz-e lehetőség? Ott mi a népért vagyunk. Aha. A tömegért. Hol? Ott. De hol? Ja, hogy még nem mondtam, hát az Alléval így. Ja, tényleg. Ja, azért. Ételkóstolás? Tehát hát az ilyen, Gabi hogy... múlik, ha rajta múlik, szegényes lesz a felhozatal. Tehát, hogy kóstolja meg, ez pedig elmentes. Na, ugye érzi a különbséget a kettő közt? Igen, tehát ha rajta múlik, akkor sokat nem eszünk. Szerintem nem. Tehát egyrészt annak azért komoly akkor. Szabályai vannak, hogy ott azért nem tudsz levágni egy ilyen biomalacot, biofüstölésű, bioszalámival. Kettő, hogy azért ez mégis egy könyvesbolt, szóval nem hiszem, hogy azért ott nagyon-nagyon áldozunk majd a biokolbász oltárán. Hát, ha valaki kávézni és sütiznek, átmegy Tamáshoz. Akkor átmész Tamáshoz, aztán vizet, vagy ennyit is akár. Ugye, hogy masszívan kezdek? Ugye, hogy masszív a leépülésem? Ugye, hogy egyre durvább? Az a két éves sajt, azt nagyon dicsértem. Ezzel lehet a baj. Az a baj, hogyha eszem, ha nem eszem, mindig ez van, nem tudom, valahogy elkezdtem keményen leépülni. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, jó? Csak azoknak, akik úton vannak, hogy segítsünk. A 62-es úton a 20-30 méter a látótávolság Székesfehérvár és Dunaujváros között. Üzenem a kamionosoknak, hogy a reflektor ködben rohadtul nem segít. Gálnyikov küldte nekünk. Valamint van egy óriási baleset a Győr melletti részen, Rába Patonán, egészen pontosan, személyautó frontálisan busznak ütközött, három mentő, két tűzoltó igyekezett a helyszínre jönni. Köszönjük szépen. Már csütörtök van, Faragó Ricsi mikor lesz, kérdezi Ranger. Hát most hétvégén van a Super Bowl döntő. Igen, kérdezi Ricsi anyukája. Ezzel holnap fölhívhatjuk. Mindenképpen. Hívjuk föl. Hát volt már egy csomó olyan témánk, amihez nem tudtunk hozzászólni. Most 100 vagy 101 most ilyen témánk van, teljesen mindegy. Úgyhogy támogatom, hogy hívjuk föl Ricsit. Amerikai futball döntő van talán pont a hétvégén. Super Bowl, ugye? Hát ez ott egy nemzeti ünnepnek felel meg. És Ricsi szerintem már kint van, úgyhogy... Az egy jó kis beszélgetés lesz, egy megmakkanó félben lévő Sebestyén Balázs is egy, hogy hívják, egy kialvatlan álmos Faragó. Van a buli lesz. Kialvatlan álmos kissé unott Faragó Ricsi. Igen. Aki azt mondja, mondjátok srácok, de itt már egy óra van. Aludnék. Érted, de a tévé rámerőltette, hogy nyilatkozzam, ezért akkor most mondok nektek valamit. Ne, Ricsit szeretjük egyébként. Hát az a fajta elszántság és az a fajta imádat, ahogy ő tud, az nagyjából olyan, mint én a teniszről. Tehát látszik, hogy a csávó fanatikus. Fanatikus egész egyszerűen. Na, azt mondja, hogy hívd meg Noibit. Ő majd visszektek valami szénhidrátmentes ehető cuccot ma a dedikálásra. Elmentes ételkóstolás lesz, akkor sem lehet zsmlt lehet megkóstolni. Zsml. Igen, elmentes lesz, zsmlt lehet hozni és megkóstolni. Audis Józsi írta nekünk, köszönjük szépen. Gundi felmondott a köztévénél, hallottátok? Mostantól őt is hívhatjátok, írja Zoli. Hát ennek nagyon örülünk, mert Gundival végre tudunk beszélni. akinek kis esze van, menekül onnan. Úgyhogy Gundi felmondott. Az okokról egyelőre még nem tudjuk faggatni, mert nem nyilatkozik. Felmondás idejét tölti, és aztán nyilván hát valamelyik sportévéhez vagy a TV2 igazol majd szerintem. Úgyhogy ha már beszélhet, akkor felhívjuk őt szeretettel. Már csak a szújjanak kell onnan eljönni, és akkor nagyjából... És akkor szomlik a rendszer. Nagyjából minden használható arc eljut onnan. Tisztelet a meg nem említett kivételnek. Igen, hallottuk egyébként, hogy felmondott, most már a bulvár is lehozta, próbálják nyomozni, hogy mi lehet az oka. Állítólag csúnyán bánta Gundival, meg az ő stábjával, és ebből lett elege. Pedig hát ő aztán ott egy aranytojás tojó páva, hogy így mondják, nem? Tényleg, kiváló sportriporter, kiváló műsorvezető, maradj talpon, től kezdve az olimpiai sportközvetítéseket, mindenhol, hát rá nagyon lehetett számítani. Oszlopos tagja volt a köztévének. Egyértelmű, maradj talpontól kezdve a sportközvetítés. Például azok is jók voltak, azok a régebbi műsorai is, amiknek nem jut az eszembe a neve. Ő nagyon jó. Mit vagy? De milyen gennyes vagy. Ja, ne, hát miért? Hát a játék határok nélkül milyen jó volt anno. De jó tessék volt az. Hát meg egy csomó sportközvetítés, meg futball, meg rengeteg minát. Azért ő zászlós hajója az M1-nek igazából. És az Eurovíziós Dalfesztivál? Na, azt milyen jól csinálta. Na, látod? Tessék, na, azért, mert megakadsz, látod? Én tudom, tessék, sorolni. Köszi szépen. De amúgy tényleg kösz az SMS-t, Gundi. Tényleg jó, Gundi, szeretjük. Nagyon jó. Azt mondja, Roland írja nekünk, hogy van egy olyan mobil alkalmazás, mint a BKK futár, hogy olyan párkapcsolat keres, hogy a regisztrál... Na jó, ezt most nem, majd elolvasom, és ha jó, akkor beolvassuk. Azt mondja, hogy ha Balázs és elmentes Gábor dedikál, akkor mások meg dedi ülnek, kérdezi valaki. Aha, gyerekek, jó van, kezdtek erre ráfűzni. Na, nem tudom, hallottátok-e a hírt? Melyiket? A Johnny Deppest? Nem a Johnny Deppes, nem, hogy elköltötte a világ pénzét is. De azért az nem rossz. Anyagi gondokkal küzdeni. Ha valaki csináltat magának 3 millió dollárért egy ágyút, hogy ki tudja belőle lőni Hunter S. Thompson hamvait. Tehát, hogy azért érted, mert hogy kedvenc írója volt, tehát készült is egy film. Normális. Félelmes veszteg ez van, és az ő egyik címszereplés, és 3 millió dollárért csináltat egy ágyút, hogy abból lője ki. És akkor ennyi? Azt egyet pukkantott, és kész. Okay. És akkor aztán ott áll a teraszon. Aha, az ennyi, ágyú. Csokolom. Szerintem ez Johnny Depp óriási arc. Igen, hát most más kérdés, hogy anyagi gondokkal küzd, de ez egy másik téma, hogy miért küzdenek a világsztárok sok-sok millió dollár után anyagi gondokkal. Tehát Nicolas Cage az Isten pénzét elégette egyébként. Mert ő meg ilyenek kastélyokra van rágyógyulva. De! Na gyerekek, de ma nem milyen napra ébredtünk. Ne, ha nem, nem szarja le Johnny Depp. Én kit érdekel Johnny Depp, úgyis biztos bűnös. Tudod, ezek legdemagogabb dumáktól. Kit érdekel, úgyis bűnös. Igen, biztos, hogy bűnös az állja. Senki nem szeretve csókolózni. Honnan tudod, hallott? Kapcsolod a webkemet, légy szükség. Igen, biztos rossz a leheletem, én tudom. De nem, mondták, kimondta, mindegy, mondták. Nem mondta egyébként, de mondd már, hogy kimondta. De mindegy, nem érdekes, kiadni. Ja, jó. Egy olyan nagyvad, egy olyan ismert ember adta házasságra a fejét, akiről nem gondoltuk volna. Álmunkban nem jutott volna eszünkbe, hogy megnősül. Nem cseszed. De apám. De cseszem. Egy higgadt, kimért férfi. Igen? Akit úgy ismert meg a közvélemény, hogy egy jéghideg profi. Csak akkor beszél, amikor kell. Fönn van már a hírkereső a top frissben? Csak akkor még szól. Titkos, hogy nem. Csak akkor szól, amikor már igazán kell szólni. Nem egy hencegő típus, nem egy kérkedő típus, nem fecsek sokat. Talán a titokzatosabb ember. Én azt tudom, hogy Kövér László családos. Feladja a szingli vadászok életét. És megnősül. Nem csapunk többet ide nem oda. Nem csapunk többet, nem dorbézol át több éjszakát. Rákérdezek, kamarás Iván? Nem jár swinger klubba többet, nem hódít meg playmate csajokat. Nem visz föl magához eszkort lányokat tucatjával. Nem jár járatlan utakon sikosító nélkül. Így van. Na, ki az? Ez az ember pedig nem más, mint Zsül. A budapesti éjszakai élet fenevadja. A császár, a sebés arc. És a Scarface. Hát gyerekek, csak mondom, hogy tegnap hogy kérdezetet, hogy honnan tudom, nem? De nem kérdezi, mert se szól. Életében nem kérdezett semmit. Ami zsűlünk. Normális vagy? Hát nem tudlak erről lebeszélni? Hát az nem a... látsz minket? Hát csináljössz meg. Boldognak tűnünk? Hát igen. Hát úgy tűnik, jó, úgy mert, tűnik, mert néha nem vagyunk otthon. Néha van egy kis kimenünk. Megnősülsz, te szemét. Normális vagy, te szerencsés. Most a szabadságot oda dobod. Az élet? Hát nem beszélgetsz velem eleget. Hát miért nem beszélgetsz velem többet? Nem szólsz hozzám. Tudod, hogy honnan tudom? Nem tudod. Mi most erősen kattogsz, hogy vajon honnan tudom? Igen. Na honnan tudom? Facebook. Facebook? Nem nézem a Facebook oldaladat, hát nekem én még akarok élni. Mindig megnézem Zsűr Facebook oldalát. Nem akarok antidepresszánt szedni, nem nézem a Facebook oldaladat. Szerintem ott 3 havonta van egy gép. Nem, te kiküldtél egy csomó meghívót az esküvődre. Engem hívtál meg, de nem baj, nem ezt mondom. Valahogy szerintem, hogy mondják, ez árpa keveredett a korpába. Azaz. Csak én igen. Ma reggel csak ilyeneket mondok direkt. Olcsó a csepibe. Páva keveredett a kakasok közé. Tyúklapul a kakasorban. Duvad van a dámvadok. Igen. A Júdás rájár a kondár. Elküldtél egy meghívót Vikinek egészen véletlenül. Igen. Direkt? Igen. És akkor meghívtad a Vikit és a Balázs, nem? De mekkora személy. Tök jó, csinál, nem, mi azt hittük, hogy véletlenül jött, és nagyon rögtünk, ami nem baj, hogy ugye Zsülci körbe küldött egy meghívót, és valahogy a Viki benne lehetett a régi címlistában, és érkezett egy meghívó a Viki e-mailjére a te esküvődre. De a te oldaladra nem akartam kitenni, mert hogyha téged meghívlak, akkor a te oldaladon megjelenik. Ne zavarjatok össze. Igaz, sincs egy így. Kinek az oldala, milyen oldal. És abból vettem észre, hogy egyébként valami történni fog, mert mostanában nem eszi meg a kávéhez az antibébi. Hát nem, azt mondta, hogy belecsapnak a gyerekvállásba. És akkor tényleg esküvő? Igen. Azt a mindenségit neki. Hát... Jó, ne cifrázz, Zsül, ezzel, hogy egy igen. De ez egy nagy lakszére, Zsülci, hát itt egy csomó embert meghívtál, nem? Vagy nem. Csak a templomira? Még az sincs. Ha nem? Polgári és egy sima vacsora. Én ezt úgy hívtam, hogy fapados esküvő. De igazad van, hát nem kell etetni a majdnem idegen, a sicserehadot. Hát menjél haza, egyél ott, aztán gyere oda, egy pogácsát, aztán kész. Hozzá ajándék. Hozzá valamit, aztán menjél. Sok potyaleső nagynéni, nagybácsi, mivel a testvére. Igen. Maradjanak otthon, egyenek házi. Az égető kérdés az, Zsül, hogy miért? Igen. Mi történt? Hogy zaklathatod fel ez a dolog ennyire? És mit szól hozzá Józsi, a párod? Nem Józsi. Nem Józsi. Nem Józsi István. Kikéri magát a Istvánka. Na, szóval miért döntöttél így? Aztán milyen mondom, hogy miket hoztunk neked? Mert hogy készültünk egyébként egy csomó mindennel. Jó. Mi ez? Mindjárt megnézzük. Ubi baba, ne. Hagyd fejezze be ezt. Na, a háromszoros szóval mondatot. Mennyi idő után döntöttetek így, Zsülci? 4 év után. 4 év után. Na mondjuk akkor még értem, akkor még lángol a dolog, persze. Igen. Még akkor még úgy van az emberben lendület, nem? Hát. Vagy az már egy ilyen kétségbeesett kiáltás, hogy vegyél el, hát ha jobb lesz. Nem, a 4 év után az van, oda jutsz el, hogy most vagy lépsz, és összeházasodtok, vagy új lendület. Az egész. Adjunk neki még egy gellert, házasodjunk össze, hát ha jobb lesz, vagy nézzük meg, nem? Na, hát én adtam neki. Adtál neki még egy gellert. Hát, és elsőre igen mondott az a drága asszony, vagy még próbálta húzni. Nem húzta. Nem. Meg hát megegyeztek benne, hogy templom után suna is lesz. Nincs templom. Ja, nincs templom. Nincs templom, nincs suna. Nincs templom, nincs. Ne. Hát Zsülci, én komolyan mondom, ennek örültem. Nagyon sok mindennel készültünk itt neked. Berendeltünk egy csomó mindent, ami tehát igazából Juli kellene, hogy elmondja, hogy ezek mik. Jó. Természetesen a különböző kiegészítő szereken kívül mi hoztunk neked egy csomó ajándékot, csak azért, hogy jó legyen. Ez például egy olyan csengő, amit a párod csenget, és akkor tudnod kell, hogy azonnal menni kell. Ring for sex. Tehát ez a szex csengő, ez sok szeretettel adjuk neked. Ez azt jelenti, hogy ha egyet csenget, akkor készen kell állnod, ha kettőt csenget, akkor gyorsan kell lenned, ha hármat csenget, akkor pedig kivérdi az ágytálat. akkor már megvolt. Van mindenféle más is, amivel készültünk. Ez például egy dobókocka, sok szeretettel neked. Ja, ha már jó, és ilyen pózok vannak rajta. Ugye ez olyan pózok vannak, hogy dobnod kell, de rajta van egy olyan póz, hogy talán holnap. Az a hatos. És azon kisülyozva. Dobj egyet már a Zsülci, csak nézzük meg, hogy egy házaszodni ki készülő. Majd holnap. Na, mit dobott ki? Egy ilyen a pasi fekszik, a csajszi az ajtót nézi. És ahogy látom, ott fölötte van egy kellék is, amit később használni kell. Ja nem, ez egy félhold. Nem, ez egy félhold. Igen. Banán, de miért banán? Egy nagyon sós kifli. Az izgalmas igazán. Jó, hát 4 év után az ember még dob egyet. Várj, én is dobok egyet 10 év után. Nem. De addig dobja, amíg holnap. Mi? Én az ölbebevősebb dobtam. Dobj egyet, Jani, mit dobsz te? 20 év után nézzük. Ó, hagyományos. Ugyanaz, mint mindig. Kicsi. Nézd meg, nem esette be valami az ágy mögé című póz? Igen, dobj egyet, Feri, nézzük meg. Csak ide. És olyan nincs hozzá egy ilyen számos kocka, hogy hányszor kell csinálni? Mit dobtál? Ennyi? Majd holnap? De, hogy ja, nem, te is a félholdas történetet dobtad. Félhold bedőlve. Zsőcikém, és nagy buli lesz, utána mentek Nász útra, mindenhova? A Nász út még az tervezés alatt van. De még nem jelentek meg a last minute-ek. Ja, nem, a hajtúszoboszló vagy a pászaló. Igen, a szponzorokat várjuk. Igen, várjuk a szponzorokat, illetve február elejére írják ki mindig a last minute utakat, azokat nagyon várjuk. Szóval... Még mondom, tervezés, a nagy buli na. Az... Na, de mégiscsak na, a most szinte. Kicsi, nagy, tengeren túl, a melegbe, hidegbe, hegyre, hát retek, azért valami csak az ember. Mivel mindketten szeretjük a északi, skandináv részeket, lehet, hát, hogy oda. Kívánok. Ezért Salgótarjában. Igen, ezért irány dorog. Igen. A karácsonya tényleg nagyon szép ilyenkor ebben az évszakban. Na, van itt járom. Egyébként egy legénybúcsú szett is. Az igen. Van nálam. Így is van. Ez Iha. Például egy nagyon fontos kellék, hogyha elindultok a legénybúcsúba. Egyrészt ugye egy sisak, egy ilyen munkavédelmi sisak, hogy nehogy betörd a fejed, és a két oldalára pedig piákat tudsz felakasztani, és azonnal tudod szívni belőle. Tehát egyik kocsmából még a már tényleg legénybúcsú lesz? Tényleg? Na, komolyan? Igen. El tudod képzelni, Zsült, legény búcsúja. Nem picit Boros Lajosos egyébként, nem tudom, hogy így megvan. Nagyon igen, ez van. A baseball sapka rajta és sörös dobozzal, ez a lehető legrosszabb, és ezt a szigeten szoktam látni, ezt van, aki ordja. Lesz legény búcsú? Lesz. Mi lesz? Egy látogatás a Szentere és Kanzenba délelőtt? Kanzen látogatás délután túra a Normafához, este pedig egy, a Cirko Geizirben egy jó pofa sör. Így van. Sakka szecskában, és este az várjuk a Cirko Geizirben egy jó kupica borra várunk. Szigorúan csak a téli fagyizás után. Na, és volt már pár kérés? Kikérted már a mennyasszonyt? Vagy nem kellett? Nem volt ilyen? Nem. Nem mentél el a családjához? Hogy megkérd a lányuk kezét? De volt már bejelentés. Igen? Mondták, hogy igen, vigyen! De mit dobtál egy e-mailt, vagy mi? Átmentél az arához, és akkor volt ilyen nagy bejelentés? Persze, igen. Na, arának hívják a mamát? Nem arának hívják. És mit mondtak, odaadták könnyen a lányukat? Igen. Igen. Hát ez... Ez nagyon jó. Ez gyerekek, jó. Hát Zsülci esküve. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy itt a csendes nyolcason felúszik egy ilyen kis laza esküve. Van valahol egy felfújható bárány is neked, Zsül. Ez igazából 4 év után még nem alternatív. Ez már a 8., 9., 10. Kicsi kiüresedett. Évben lesz majd hasznodra a felfújható bárány, amivel hát nyilván, ha a párod messzi látogat, akkor te azt csinálsz, amit akarsz. Van még egy csomó minden ilyen kis kellemes. Egy felfújható bárány. Itt van, csak mutatom. Neked egy felfújható bárány. Ez egyébként egy kiegészítő, csak hát nem mondom, a gyerekek is hallgatnak, hogy a fantáziát. De ezt már 4 év házasság után ajánlják. Igen. Egy picit feldobja. És van itt egy nagy teljesítményi pumpa is, azt majd kölcsönadod nekem belvízzel. Istenem, hát ez nagyon. Na. És áldomás volt, hogy mondd már, hogy történt. Átmentél, és akkor azt mondtad, hogy elmenjen a lányok kezét. Persze, vigyed csokkolom. És eljöttél, nem így? Biztos, hogy nem így volt. Volt egy kis izgalom biztos, nem? Nem? Mit? Ja, jó, értjük. Tehát értjük. Nem volt ebben a klasszikus értelemben. Ja, ebben az értelemben. Abban az értelemben nem volt. Jó. Ó, Istenem, és lesz nagy dajdaj, vagy akkor elkülditek a többieket a honnan? Mi ez? Polgármesteri hivatalból, és akkor utána nagy dajdaj. Kettesben elmennek valahol hacsizni egyet. És aki nem kell megfinanszírozni 100 embert. Én ezt én is ezt gondolom. Kínai beülünk és kész. Ott óvatosan a rizstésztával, drága ez. Ott a gógóha, mi a sarkorpont, Újpest központban. Mert az kicsit drága. Igen, bevágunk egy dupla sajtos bulit, és aztán hadd szóljon. És papádik mit szóltak hozzá? Örültek. Hogy végre felszabadul a kis szoba. A 46 évesen gondolták. Nagyon örülünk, Zsül, hogy elköltözöl, összerakjuk a játékaidat, a könyveidet, és akkor beköltözünk ebbe a szobába, amit te nagyon szeretnél. Hát Zsülcikém, rögös az út, de hát akkor sok boldogságot kívánunk neked. Köszönöm. Én valószínű nem megyek, mert nem járok esküvőkre. Tudom. De nem is mindig frusztrál más, boldog, mindig frusztrál más most boldogsága. Ne, ott gondolj arra, hogy neki is szar lesz egy idő után. Még meggondolhatod. Jó vagy. Most mondd ki, a bátor vagy. És ő ne felejtsd el. Rögös az út, de ezen is tud segíteni egy böntés. Egyébként tényleg azért küldted, mert meghívtál minket, vagy félre küldted? Nem baj, a félre küldted, csak nem küldtem félre. Tehát nem. Akkor végül is meghívtál? De például Janit meghívtad? Igen. A Janit engem? Nem tudom a Facebookon a... De engem meghívtál? Igen, nem, igen, engem nem tud bejelölni a Facebookon. Nekem küldtél meghívtad? Én nem nézem mondjuk soha. Hát azért meg beállítottad levélszemétnek. De milyen okos, Janit ismeri, engem nem tesz ki, mert akkor tudja, hogy mindenki látja, te nem nézed, a Vikinek küldi. Igaza van, hát így gyerekek, hát 10 éve együtt dolgozunk Zsülcivel, pontosan tudja, hogy kit hogy lehet megtenni, Vikinek elküldi, ő egy lelkes asszony, becsületes, nézi. Te nem nézed, te úgyse jössz, én meg nem osztom meg, meg nem tudom, mit, azt tudom, hogy kell megnézni. És milyen raffinált egyébként, mert a Facebookon keresztül küldi, ott pedig nem tudja betámadni a spam szűrő. Igen. Zsül tökéletes riportra. A gyerekek, hát aki régóta műsorral van, tudja, hogy Zsülci nem beszél sokat, de ezért szeretjük. Zsül nem egy szószártyár. Gratulálok neki, sok boldogságot. Hát most, nem most esik le neki a tantusz. Igen, sokkal Zsül... többet szokott beszélni, sokkal lelkesebben, csak most esik le. Hogy szorul a urak. Zsült kormány szűvének ideben. Nyomhatok jól. Zsülnek sztrókja volt, kérdezi Robi. Gyerekek, Zsülci nagyon keveset beszél, de ezért szórakoztatok. Na, küldjetek jó kívánságokat, jó? Jó amit tanácsokat. Ilyenkor lehet, jó tanácsot, jó kívánságokat, életbölcsességet, élettapasztalatot, mindent, amit ti a házasságnak nevezett hosszú-hosszú úton meg tudtok osztani Zsülcivel, küldjetek el, mi pedig lelkesen beolvassuk, jó? Mert hogy hát Zsül házasodik. Elmondom neked, ez mi, ez egy boldogság konfetti ágyú egészen pontosan, amit szintén szereztünk. Próbáld ki, működik? Ja, igen. De mindenképpen az egy szemem mindenki. Igen, Jani irány. Igen. Hogy halt meg, fejbe lőtték egy konfettivel. Szóval küldjetek jó kívánságokat, jó? Ez egy, mondom, ez egy csöcs ágyú. Csöcsöket lő ki? Igen. Ez egy csöcs ágyú. Tehát csöcs formában lövi ki, csöcs formában lövi ki neked a konfettit. Én mindig hordom magam a csöcs ágyút. Gyárilag. Na, elmegyünk egy picit reklámozni. Jó, küldjetek a jó kívánságokat Zsülcinek, írjátok meg, hogy mit kívántok nyugi, neki. Nyugi. Be nem áll a szája. 7:30 pontosan, 2 perce. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Zsülci házasodik, ugye, és erről beszélgettünk, mert hogy Zsül, ami drága Zsülünk, aki ugye nem tudná esetleg újonnan csatlakozott hozzánk. Nem lány és nem meleg. Nem lány, nem meleg, így van, csak a neve ilyen. Csak lassú. Furcsa, de hát ez is egy becenév, ugye. Hát, bár egyik első lenne problém. Így van, tulajdonképpen ugye a műsor egyik alapembere, háttérembere, technikusa, és hát hosszú évek óta velünk dolgozik, már lassan 8-9-10 éve, nem is tudom pontosan, a Dalombius eleje óta. Kever, vág, lehet rá kabátot akasztani, bármi. Mindent, kávét hoz, mosogat, dugulást hárít el, csőgörényest hív, mindent megold. Úgyhogy ő, ami Zsülünk, és tegnap kiderült ugye egy meghívó által, hogy Zsülci házasodik, és hát ennek szenteltük az előző 20 percet, erről beszélgettünk. Sokan küldtek jó kívánságokat, ezeket is természetesen beolvassuk majd. Viszont most van egy megbeszélt interjúnk, és hát nem akarom nagyon sokáig húzni az időt, mert hogy én nagyon örülök annak, hogy végre hosszú, hát hogy is mondjam, hányatott sors után, ha lehet így mondani, ígérgetés és be nem váltott ígéret után, úgy néz ki, gyerekek, hogy mi, ami együnk kedvenc tévésünknek, és mondjuk, hogy nagyon jó a kapcsolat vele, az Urák Csabának tényleg elindul a műsora. Neki. Már ő se gondolta volna. Hát ez szerintem senki nem gondolta volna. Ide tették, oda tették, majdnem elküldték, majdnem átment, hírbe hozták más csatornával, szó volt róla, hogy Hír TV, ATV, Kálmán Olga helyett, Saskabarei, Mikroszkop színpad, hát mindenhova berakták szegényt, és csak ígérgették ezt a közéleti háttérműsor, de úgy néz ki, hogy Drága Csabinak elindul. Elindul ez a történet, mi kedveljük őt, jobban vagyunk, és azon kevés tévé közé tartozik, akit mi nagyon szeretünk. És én személy szerint nagyon drukkoltam neki, hogy ne ilyen méltatlanul érjen ez a történet véget a TV2-n. Ne legyen belőlem mávszóvívő, hivatásos főfély. Hanem, hogy kapja meg azt a műsort, amit tényleg megérdemel, és ha már legalábbis én így mondom, de hát nyilván ezt ő nem mondhatja, és nem is akarom ilyen helyzetbe hozni, elbántak vele és fölállították, akkor kapjon egy olyan műsort, amit szívesen csinál, és ahol megmutathatja azt, hogy ő azért valójában egy jó tévés, egy olyan szaktárs, aki tényleg ért a televíziózáshoz. Felhígult tévészakmánkban azért ebből talán egyre kevesebb van. És hát úgy néz ki, elindul, úgyhogy itt van velünk már is az illetékes, akit meg is kérdezünk. Erről te jó reggelt kívánunk! Hello! Szevasztok, jó reggelt mindenki! Te tényleg ezért nem vitted a gyerekeket, hogy még velünk tudjál előtte beszélgetni egy picit, és álltok ott otthon még az iskolába indulás helyett? Nem, fordítok a helyzeten, ezért mitten fél órával korábban, és Zsófikám ezért áll most a suliban szegény. Most már nem, megérkeztek az osztálytársak, remélem. És negyedkor még így kiabált, hogy ha-ho, csokolom. Üres volt az aula, amikor megérkeztünk, mondta, hogy még maradjak egy kicsit, úgyhogy még 5-10 percet ott áldogáltunk, de most egy picit korábban indultunk, de egyébként sokkal jobb, tehát megmondom őszintén, hogy mindenkinek ajánlom, hogy a óvodába, suliba viszi a gyerekét, hogy egy 10 percet esetleg tud csalni reggel, a közlekedés egészen más, a parkolás a suli körül, meg a bemenetel. Szóval lehet, hogy rászokom már. A múltkor a feleségem korábban indult az onos eső miatt, és 4-8-kor landoltak, mert nem volt forgalom. A gyerek 3-4 óráig fogocskázott egyedül a folyosót. Nagyon élvezte. Nézegette a régi tablóképeket. Igen, egyedül járkált, és elkeseredetten kiabált, hogy ha-ho-ha. Ugyanez volt a helyzet nálunk is. Na, hát hosszú-hosszú idő után akkor úgy néz ki, most kopogjuk rá, reméljük ezen az egy napon, most már nem jön közbe semmi, hogy... Hát figyeljetek, ezt tudjátok úgy van, hogy majd ha lemegy, igen. Kéne beszélni, igen, még este. Nagyon köszönöm ezt a felvezetést, eléggé, volt benne minden, de nem tudom, mi a bajotok a mászóvívőkkel egyébként. Nehéz kenyér. Tudom én azt. Hát igen, szóval volt minden, visszatérve itt a kanyargásokra. Legfőképpen ugye a nehéz az volt, hogy de ezt ti tudjátok pontosan, hogy annyi minden jelent meg, aminek nagyjából a 3/4 nem volt igaz, hogy már az ember reagálni sem nagyon akart rá, de tény is való, hogy ennek a műsornak az eredeti tervek szerint október környéken el kellett volna indulni. Itt különböző műszaki csúszások voltak, és végül is mára érett be ez a dolog. Voltak megkeresések közben, nyilván erre is utaltatok. Arról meg az ember nem tehet, sőt, hogyha van az... Hát lassan tényleg mindenkivel és mindennel hírbe hoztak. Igazából közben voltál kicsit, mint Kalambó felesége a TV2-ben. Tehát, hogy tudták, hogy vagy, de senki se látott. Igen. Emlékeztek arra a szemleges fiúra. Az RTL-től nem kaptam megkeresést egyébként. Na most mondom. Onnan, igen. A teltházban. Igen, ott jelen pillanatban minden műsort én csinálok, ha nem vállalom, akkor a Bence. Igen. Mert az a költséghatékonyabb. Így van. És akkor ez ma elindul. Úgy néz ki, hogy elindul, igen. Hogyha gyorsan túl legyünk az unalmas promóción, 1/1 a címe, az Üreg Csabával. Jó, mint a 3/3. Sokkal jobb, igen. Szóval utal-e ugye nyilván arra, hogy ez azt jelenti, hogy itt valami te meg én face-to-face, valamilyen hasonló beszélgetésre kell számítani, de egyébként hibrid a műsor olyan szempontból, hogy azért én visszahozom azt a munkát, amit nagyon-nagyon szeretek, és szerintem, amikor ti terepen vagytok, pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Én nagyon szeretek kijárni a mai napig a stúdióból forgatni, tehát terepre, árvízben lenni, cigánysorra menni a parlamentbe, ide-oda, szóval, hogy ahol az élet zajlik. Tehát, hogy lesznek ebben a műsorban riportok is, meg lesznek nyilván interjúk. És ezeket nem külsős riporterek csinálják egyfajta anyagként, hanem akkor ezeket te készíted a helyszínen. Hát ugye azt minden héten nehéz lenne kivitelezni. Van nekem egy kis szerkesztőségem, van a kollégáim természetesen, tehát riporterek is lesznek, de én szeretnék, tehát havonta legalább egyszer szeretnék kimenni. És egészen egyszerűen én azt gondolom, hogy sokkal hitelesebben tud az ember kérdezni bárkitől bármit a stúdióban, hogy előző héten mondjuk kint volt, és ugye nagyon. Nekünk a úgynevezett műsorvezetőknek már az a nagyon nehéz dolgok, hogy kész anyagokat kapunk, híreket kapunk, a hírportárokról olvassuk, az összekészített, megszerkesztett anyagokat elolvassuk, próbálunk tájékozódni, de nagyon hiányzik az, amikor a napi kapcsolatod van az emberekkel, a taxisofőrrel, a fodrásszal, a bolti eladóval, és onnan szeded fel az infókat, mert hogy mi történik az országban, szerintem ezektől az emberektől lehet igazán megtudni. És aki lesz az első vendég, és megkérdezem már Tütko, hogy miért nem ő? Látták a stúdió környékén ólálkodni Szilárdot? Nagyon sokan megkérdezték, hogy miért nem ő lesz az első vendég. Hát gyorsan elmondom, az étlapot, ugye ma Putyin, ez nálatok is volt a hírekben. Hát ez kihagyhatatlan, persze. Vladimir itt van, és ez például jó apropó volt nekünk, hogy erről beszélgessünk, jön a külügyminiszter. Utána jön egy másik téma, hogy Bolognában jártam néhány héttel ezelőtt a Nagy Ádámnál. Tudom, hogy nem vagytok nagy focifánok, de talán még az ő nevét ti is hallottátok, hogy az EB-ben talán a... Hát ő most a hátán viszi a csapatát egyébként, igen, szó igen, szerint. Szóval, igen, ő az a fiú, aki talán szerintem a legsikeresebben igazolt ugye Bolognához, Olaszországba. Kint voltam nála néhány hét, egy nagyon-nagyon aranyos, kedves fiatal srác, aki aki nem szállt el. Nagyon sok pénzt kínáltak neki egyébként az Olympic Marseille-nél, a Benficánál, és ő nem követte el azt a hibát, amit talán néhány sportolónk elkövetett, hogy beleugrott olyan dolgokban, mert talán nem kellett volna, hanem lassan lépésről lépésre építkezik. Szóval lesz egy riport Bolognából, megmutatom, hogy hol edz, mit csinál, milyen laboratórium van, készítik fölött, mit csinál szabad idejében, hol lakik a Piazza Maggiore. De nagyon szép történelmi. De, és olaszul tanul egyébként, igen. Tehát, igen. Ugye, még lehet nem belőle egy konzul. Igen, még akár egy Jenőt is válthatja majd. Azért milyen érdekes, hogy Bolognában nem az riporter ment ki, mi? Hanem oda személyesen kellett menni. Ugye? Ezért gyerek. Bocsánat, de... Utasanyag gyerekek. Ne viccet. Nagy Ádám, Nagy Ádám. De szóval, hogy azt mondom, hogy én is riporter vagyok, szóval, hogyha jobban, hogyha oda kéne írnom valamit a nevem alá, én jobban szeretem, meg hamarabb írom inkább azt alá, hogy riporter, mert a műsorvezető most őszintén, tehát tegyük a szívünkre a kezünkre, az bárkiből lehet. De én azt gondolom, hogy jó riporter, hogy utaltatok a felvezetésben, abból azért egyre kevesebb van, mert ma nem divat, tehát egész egyszerűen nem a fiatalokat hibáztatom, nem divat ezt úgy elkezdeni, hanem mindenki, aki belép ebbe a szakmába, már benneteket is túrnak ki biztos a mikrofon mögül sokan, tehát jönnek a fiatalok, hogy én ezt jobban tudom. Erősen visszanyomjuk, erősen nyomjuk. Egyelőre nem engedjük. És bocsánat, még egy mondat, hogy a harmadik témánk az pedig egy picit ilyen drámaibb. 1973-ban Balázs, erre mi még nem emlékszünk, mert nem születtünk meg, a két öreg már élt, bár legalább 10 évesek voltak. Ja, igen. 73-ban volt az első magyar túzdráma Balassagyarmaton, amikor két fegyveres srác túszul ejtett 14 ilyen koleszos lányt, és az egyik egykori túsz hölgyik lesz a stúdióban, és vele beszélgetünk az majd. Az egy nagy történet. Hát az kemény volt, ugye ott úgy is végződött ez az egész TUSZ akció, hogy az egyik fiút lelőtték. Egy mesterlövész, ugye? A mesterlövészek, így van. És hát ez a hölgy még nem mesélt erről arccal névvel tévé stúdióban, és akkor ezt a történetet elevenítjük föl. Ez a három téma lesz ma este. Kicsit bulvárosabb témák, mint itt tudom én, elveszett Szalai Vivian szemceruzája, vagy ilyen. Andy szivarja. Igen. Csak a fontos dolgok. Barátsik Tibi ruhája az Oscaron. Így van. Tibi nem érti az exit. Azt nem ígérem, hogy ezek a témák benne lesznek a műsorban, hogy könnyedebb beszélgetések is lesznek majd. Nyilván az terve van véve. Szóval, hogy nem egy ilyen véresen komoly politikai műsorra kell készülni, hanem egy közéleti műsor, amiben belefér minden. De hát ugyanúgy, mint nálatok, tehát így szoktatok azért, ahogy hallgatom, külpolitikáról is beszélgetni, meg szemszerűzákról is. Hogy abszolút, vegyes a felhozata. Élő lesz, azt hallottam, hogy majd később, ma még, ha jól tudom, talán egy kicsit csúsztatod, de hát aztán most, neki mentek most, az élőnek? Ugye egyelőre úgy futunk meg, hogy ez ilyen 23 plusz-minusz, majd mindig meglátjuk a filmek miatt, hogy mikor tud kezdődni, de mivel 11 órás műsor, ahol egyébként egy ilyen típusúnak a helye van, oda nehéz vendégeket hívni már 11 órakor, ezért meg így ugye az első pár adást ilyen biztonsági okokból még úgy vesszük föl, hogy a műsor előtt 2 órával készül, aztán majd meglátjuk. Tehát, hogyha úgy alakul, akkor lehet élő is, vagy pedig megtartjuk azt, hogy ilyen 8-9 óra fele. De hát azért, hogy friss tudjon lenni, tehát nyilván az fontos. Meg volt a nagy találkozás egy sötét nyírkos sikátorban Andrással? Szóval visszatérsz. Hallom, igen. Te is. Mert hogy a svábi, ugye, közben. Igen. Beszéltünk. Én egyébként nagyon örülök neki. Tehát, nagyon kedveljük őt is, többször beszéltünk vele is. Abszolút. Igen. Igen, promózunk egy kicsit az ön műsorát. Abból nem tudom, mi konkrétumot, csak hallom, hogy ő is visszatér a munkában, nincs barátság. Hát figyeljetek, ugye azért fontos ez a dolog nekem, mert ugye mi a Naplóban kezdtünk, vagy legalábbis én a tévés dolgaimat a Naplóban kezdtem, és az tényleg egy olyan műsora volt a tévézésnek szerintem, hogyha nem szerintelenség ezt mondani, ami azért nagyon sok embernek beégett. Jellemző egyébként, nem tudom, hogy Balázs, a korábbi műsoraiddal hogy vagy, hogy engem a mai napig, amikor megállítanak, akkor még nagyon sokszor a Naplót mondják. Tőlem is kérdezik, hogy lesz-e újra Balázs show. Nem kérdezik, mert megy folyamatosan. Egy csomószor mondják, hogy induljon a fal. És tőlem is mindig ezt kérdezik, hogy rajjanak. Igen. Hát figyelj, hát ugye tényleg az volt a csúcs. Igen, hát onnan nekem már csak lefele ment. Na, figyelj, Csabi, nagyon drukkolunk, nagyon kedvelünk téged, úgyhogy drukkolunk. Legyetek ügyesek az egész csapatnak, sok sikert kívánunk. kedves felvezetés volt, én is, meg a hallgatóknak is, úgyhogy szép reggelt nektek. Csak egyszer veszíts már el a fésüdet, légy. Legyél már egy kicsit kevésbé rendezett, jó? Borzas. Igen. Volt annak idején még a Magyar Rádióban, amikor kezdtem, akkor volt egy informatikus rács, aki Frizurák Csabinak hívott rendszeresen. Pedig akkor még nem is volt így belőle a sérum, de hogyha észrevettetek, már nem középen választom, hanem kicsit oldalt, de mondjuk ez olyan sokat nem jelent. De meg majd összekurcolom. Helyes, Csabikám, drukkolunk, köszönjük szépen. Az Urák Csabinak köszönjük, ciao, hello, hello, hello. Gyerekek, csak mondom, aztán elmegyünk hírezni, hogy a rossz indulatú bulvár mielőtt elkezdi megírni, hogy na, Andy rádiójánál Balázsék a TV2-t promozták. Tessék arra visszagondolni, amikor mi a Klasszon dolgoztunk, hogy hívtunk megasztárosokat, hívtunk sztárbasztárosokat, nálunk volt a sztárbasztár zsűrije, jöttek megasztárosok, tehát hogy sok mindenkit promoztunk mi a másik csatornánál. Sőt, volt olyan műsor, amit mi a TV2 nagyon szeretünk, és meghívtuk a szereplőit. Úgyhogy csak ezért nem mondtam. Új dolog ez. Nem új dolog ez. Ez nem tessék gyártani összeesküvés elméleteket. Andy kiadta, hogy akkor most az Urák műsorát. Nem erről van szó. Hívtunk meg mi a Klasszba is sokszor TV2-s műsorokat, műsorvezetőket. Meg ha meg akarnak írni valamit, akkor írják meg azt, hogy a ma este dedikálás az. Ráadásul ma este 6-kor dedikálok az Alléban. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. Így van, 4:09 lesz pontosan. 2 perc múlva, hello, drága rádió. Egy hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val. 96.4 a budapesti frekvenciánk. És hát ma nagy napra virat az ország, kérdés, hogy kinek nagy. Jön Putyin, de ugye nem ez a fontos, hanem hogy jön, de hogy mit visz. Ugye? Hát ennek jó lenne utána járni, de sose fog kiderülni, hogy mit kér cserébe azért, hogy jöhetett. Felhelyezett minket újra a világ politika, a nagy politika térképére, a nagyvilági politika térképére, hát ma minden szem ránk szegeződik, gyerekek, az egész világ. Putyin Orbán találkozó, van-e háttéralkú paktum, milyen paktum, mit tudunk róla? Igen. Mit kér, mit adunk, érdekes mit dologa. Visz? Kíváncsiak, várjuk például, hogy berohalni a fekete labrador. Igen, megjelenik, mi a menü. Igen, gondoltuk arra, hogy megszólaltatunk ma ugye tekeseket, a teknek a vezetőjét. De annyira elfoglalt, hogy inkább átteszünk holnapra, amikor már szabadabban tud majd nyilatkozni, mert ugye hát óriási felhajtás van. Holnap viszont el tudja mondani, hogy ilyenkor milyen elővigyázatossági lépések vannak, ki az előkostoló, milyen ágyneműt hoznak, melyik kórházban van Putyin plusz vére, és a vércsoportjának megfelelő vér előkészítve. Láttuk most éppen Putyin repülőgépét. Hát gyerekek, ő se azért egy ilyen régi jankettesen repülget. Aha, már. Nem. Neki is van egy ilyen elnöki különgépe, ugye nem Air Force-annak hívják. Hát a kararai Márványtól a mahagóni fán keresztül a tárgyalószobáig, az irodáig. Minimalista stílus, ugye? Nem jellemző. Tehát most kell a kényelem, érted? Hát ez elüdli a fenekét, hogy száll le a gépről. Hát brutális. Összetörve izé. Brutális az orosz elnöki különgép is egyébként. Ez elképesztő, hogy ilyen tárgyaló, olyan hálószoba, ilyen francia ágy, minden van benne, ami azt a célt szolgálja, hogy Putyin kipihenten szállhasson. Majd látom, most nem tudjuk, hogy ezzel jön-e, minden esetre érkezik, úgyhogy nagy dugó, nagy lezárás, türelem mindenkinek a fővárosban. De van rendezve neki egy dojo, feltartam izva, hogy tudjon egy picit várni. És a gép legvégében egy ketrecbe egy jeges medve vár arra, hogy Putyin puszta kézzel leüsse, ha úgy van. Oda megy, bever neki két állást, azt megy ebédelni. Szóval igen, hát ma ez egy fontos nap. Úgyhogy türelem mindenkinek, írják, hogy nincs smogriadó. Putyin nem mehetne be a fővárosba az orosz harckocsi csodákkal, Pepe írja nekünk. Igen, hát a smog elment, Putyin jön. Igazából teret adott a smog Putyinnak, hál' Isten. De nem tudom, hogy kinézek, ugyanolyan köd van, meg ugyanolyan szürkeség. Ez most köd. Tehát ez most nem a smog, hál' Isten. Ez nem, ez álcázó füst. Igen. Köd gránát. Löcsök egy holakomboly, szarcsalátok. Segítsetek. Túltoltuk a füstet. Sok. Józsi, állj le, elég a füstbe. Kőbányán a Gitár utca és a Jászberényi utca részére nagyon csúszik, egy BKV busz már bent van a buxusban, óvatosan menjen mindenki. Ha ma egy utas se fog beesni egy busz vagy villamos alá, akkor soha, hihetetlen állapotok vannak. Szala küldte nekünk, köszönjük szépen. Óriási a dugó a Budakeszi úton oda-vissza, úgy is mondhatnám, hogy kuka, ezt Pityu küldte nekünk. Közlekedési hír, a Szentendrei hév sajnos a menetrendtől eltérően közlekedik. Felső vezeték szakadás miatt 7:20 óta ülök a héven, még nem indultunk el, és ahogy hallottam, a korábbi járat sem indult el. Egyébként mindig pontosan indult, nem úgy, mint a MÁV. valószínűleg sokáig tartó fagy és ónos eső miatt sérült a vezeték, így a volánbusz lehetőségét is számításba kell venni. Nóri, drága vagy, hát ilyen hosszú és részletes SMS-t ritkán kapunk. Köszönjük szépen. És ilyenkor egyébként a magyar közjogi méltóság, bocsánat, csak így foglalkoztat ez a dolog, hogy az öltözködésüket is annak megfelelően formálják, hát hogy milyen rendőrök, tehát hogy mit a vezérünk ott áll a tük előtt, nem, hát világos kékezes, nem, az nagyon EU-s. Akkor ezzel viszont ez a fehér kék. Vezérünk sokszor visel vörös nyakkendőt, úgyhogy ma igazából ennek szimbolikus jelentősége lesz. Jó, most felveszem az ünnepi cipő. Ugye, de hogy tulajdonképpen milyen érdekes a történelem, nem 50 évig azt akartuk, hogy menjenek, ugye? Most mindenki vigyázzál, hogy jönnek, ugye? Szóval, hogy azért, ahogy szokták mondani, a történelem ismétli önmagát, hogy 50 évig azt mondtuk, de jó lenne, ha már elmennének. Most eltett egy kis idő, most újra nyalni kell, hogy jönnek. Az mi lenne, hogyha véletlenül a régi raktárkészlethez nyúlnának hozzá, és a Lánchíd végig vörös zászlókkal, sarlóval, kalapáccsal. Ja, Istenem, hát... Ja, basszus. Igen, sok kérdésem van ezzel az orosz látogatással kapcsolatban, de mi nem nagyon politizálunk. Na, gyorsan, mielőtt mi Gabival folytatnánk, egy-két jó kívánság Zsülcinek, ami ugye elmaradt, mert hogy kértük a mi drága hallgatóinkat, hogy írjanak Zsülcinek jó kívánságot, kiderült egy tegnapi elkeveredett meghívó után, ami nem is volt annyira elkeveredett. Zsülci ugye megnősül, és 4 év együttélés után, ami drága Zsülünk, hát házasságra adja a fejét, kiderült, hogy valamelyik polgármesteri hivatalban óriási félig kihűlt pogácsák és langyos ásványvizek közepette. Összeköti az életét élete szerelmével, és erre meghívást kaptunk. És hát a hallgatóink küldtek nekünk jó kívánságokat, hogy mit tanácsolnak Zsülnek, milyen életbölcsességeket, milyen nagy igazságokat lehet mondani egy házasodó férfinek, hogy mire vigyázzon. Gratulálok a rádiózás Clint Eastwoodjának. Zsolti küldte nekünk, hát Zsülci nagy hallgató. Igen. Esküvő előtt az ember a kötélen táncol, utána pedig a kötelet húzza, ezt Vinye küldte nekünk. Gyulának szeretném üzenni, hogy csak az elején lesz fura, hogy közben másra gondolsz, de idővel megszokod. Háj, de szép! Zsülcikém, ha most berakhatnánk zenét az Üllői úti fáktól, ugyanaz a bugyi marad örökre címmel. Csokor a kézben, gyönyörű a dal, és nagyon szép a mondani valója. Nincs meg nekünk? Nézd már meg, lehet, hogy leadjuk neked kivételesen. Nem hiszem, hogy Rádió 1-ben van Üllői úti fák. A szövegére érdemes koncentrálni. Óriási, óriási nóta. 46 évesen elment az esze. Tuti, hogy az asszony lenyeli keresztbe. Menekülj gyorsan, amíg lehet, Zsülci. Bár rendkívül fontos, de nem minden a cici fuss, ahogy tudsz, ne nézz hátra. Bánni fogod tatakorodra, ezt Iván küldte nekünk. Kedves Zsül, ne feledd, a legjobb, ha a szerszám minél többször elzsül. Gyuri küldjön. Gratulálunk, Gyula, ez jó lett. Szegényként csak úgy tombol a hangjában a boldogság, hogy elvehet élete bárját, mintha a kivégzését jelentette volna be, de azért sok boldogságot kívánunk neki, puszi Anna. Zsülci védelmében ez nem a házasságnak szól, Zsülci ilyen ez a vérmérséklete, nem beszél sokat, nehogy a párja magára vegye meg, hogy védjük, ez nem a házasság iránti elköteleződését mutatja. Ő másképp örül, mint többiek, érted? Nála az öröm mértékegység az 1 kiló zsül. Igen. A mai műsor a nőzsülésről fog szólni, ha jól hallom. Köszönjük szépen. És hát ezek a jó kívánságok, Zsülciken. Fuss, rohany, menekülj, igazából lesz. Ezt küldték. Valaki nagyon egyszerűen fogalmazott, Zsül, de hülye vagy. Ennyi. Hát igen. Mindenki vérmérséklete szerint osztja meg a nagy életbölcsességet. Viszont videót már kérünk mindenképpen a mennyasszony táncról, mert ha valakiről azt gondolom, hogy még nálam is minimalistább a mozgás kultúrája, Zsül. Nem lesz. Nem lesz mennyasszony tánc? Se nem áll, Zsül. Tök igazad van, nálunk se volt, nem kell tarhálni. Esküvőt ne azért csinálj, mert tarhálsz, ebben igazad van. Hát nem kell mennyasszony tánc. De hát egyébként semmi nem kell. Ne vonatozzál Demire, telesportzöld zakóba, ne üvöltözzön vőfé, és meg. Ne legyen mennyasszony tánc. Tök igazad van. Ezzel az esküvő típussal sincs semmi baj, de nem baj, hogy a másik vonalat képviselet. Egyet értek azzal, hogy ne vágja valaki parkettára a mennyasszony hajnali 4:15-kor, mert nagyon részeg is fölkapja, és elesik vele. Justin táncoltatok! Ne. Tessék, nem kell. De buli lesz azért? Lesz, külön. Külön. De vacsorárát elkéred legalább a vendégektől, ha már mennyasszony tánc nincs, nem? Tényleg, megy körbe ilyen ajándéklista, hogy mit kell vinni? Az még alakul. Jó. Én egy mosogatógépet bevállalok. Aztán! Hát akkor ezt szokod, ez cáj, mosogatógép, robotgép, tudod, megy a lista, és akkor mindenki lehúzza, amit megvesz. Anna, vedd ezt ki, légy szíves, hogy meglegyen később, jó? Köszi. Zsűr, tőlem meg kapsz majd egy ennél egy picit újabb szigetes repipólót, jó? Na, két hetente csütörtök van, két hetente csütörtök. Eltettem a csütörtök, viszont megjött hozzánk, mivel két héttel ezelőtt volt Gabi! Hey! Hello! Sziasztok, jó reggel! És most beszélgessen egymással Gabi és Zsűr! Háttérbe vonulunk, igen. Gabikám, mondtam már neked, hogy ma délután, illetve ma kora este 6-kor dedikálunk a Libriben a közösen megjelent elmentes övezet című könyvünket? Említettem már? Igen, ezt két hete mondtuk, jó. És most is megerősítjük, így van, hogy nehogy valaki elfelejtse. Izgulsz már? Megvan az esti föllépő szetted, vagy ugyanez a kis ing lesz? Nem, nem, egész mást fogok fölvenni. Öltönyös mi? Hát egy zakó, egy farmer, igen, és igen, de mondtam igen, egy neked, másik ing. De mondtam neked, hogy ne fürdjél le, úgyhogy gyere ugyanebből a szerbe. Csak Balázs, létszi időben, gyere, jó? Szerintem egy negyed hét, fél hét körül riadtan mert át telefonálok. Mert ciki lesz, állok 6 óra 10-kor, és Gabi, mindenki ott áll. Gabi, itt vagyok a momba. Figyelj! Ember, ez basszus! Ez lesz fél hétkor. Nem, ilyenkor egyébként pontos. Mennyire jössz elegánsból, mert akkor hozzád öltözöm. Elegáns leszek, igen, de nem lesz nyakkendő, hanem olyan sportos elegáns. Korbácsony zakó, arra gondolsz? A könyökvédőnek? Egy jó tweedzakót fölkapsz? Jó, én azért ilyen lazán. A zakó az kell, de te úgy öltözöl, ahogy szeretnél nyilván. Lazán sportosra veszem. Tehát úgy ebben. Nem vagy hozzászokva, slagot készítsetek be, hogy az elsősorban sikoltozó lányokat föl tudjuk locsolni, majd is hátra tudjuk adni, mint egy Michael Jackson koncerten. Jó, általában ez van, ha megjelenek, úgyhogy... Hát Debrecenben együtt voltunk, ott is izgultunk, hogy megérkez, mondjuk az egy jó, nem tudom, 200 kilométeres távolság volt, de időben odaértél, és volt sikítozás, igen. Általában sikítoznak. Amikor lefékezett a szépen, és kikarod a hátul. Mikor nem lassítottam az ebránál, mindig sikítoznak. Nem fog megállni, nem fog megállni. És ott is dedikáltatok? Nem, ott még nem volt könyv, ott előadás volt, de igen, voltak 4-500-an. 4-500-an voltak, hogy milyen alázat van bennem egyébként, csak mondom. Gabi első nagy előadását, mert az első között volt. Leutaztam oda 200 kilométert, és vissza 200 kilométert, hogy egy 8 perces speechben felvezessem. És mondtam, hogy ezt Gabikám, a közös munkára való tekintettel ezt bevállalom. És még üzemanyag költséget sem fogadott el, képzeljétek. Nem. Az M3-as kivezetőnél már szittam magam, mint a bokrot. Te hülye vagy, Balázs. 400 kilométert utazol 6 percért. Ezért, hát miért nem Skype-on jelentkeztem be, érted? De nem, lementem, és felvezettelek egyébként. Mondtam, hogy Gabikám. Aki ma megy a dedikálásra, ugye? 6 órakor egyébként a Libribe hívja. A Libri. Ha igazán jó fejek vagytok, akkor csak a Gabival iratjátok alá. Nem, hát és ott ülnél. Gabinál lesz a pecsétem. Ezt fogja majd csinálni. Én nem tudnék úgy aláírni, Balázsa, hogy te. Ne, aláírunk. Úgy senki nem tud. Aláírunk. Amikor megjelent a könyvem... Az első. Nincs több. Ja? Mert ez közös. Hát ez egy fél könyv. Akkor mindig megnéztem, hogy mennyien vannak, mert volt egy országjáró ilyen dedikáló turné. Kinéztél a függöny mögül? Nem, mindig megnéztem, hogy mennyien van, akkor sokan voltak, gyorsan írtam alá. Volt olyan, hogy 10 voltak, de ugyanúgy 2 óra alatt végeztem, mindenkivel beszélgettem, hogy hosszúnak érezik. Arra a fogyókúrás könyvre gondolsz, Balázs? Nem. Volt hát egy ilyen fogyókúrás, vagy a riportkönyvet, ugye? Riportkönyv, a fogyókúrás könyvről nem tudok, akkor azt a hátam mögött adták. Csak ettem és fogytam valami ilyesmi. Az én nevemmel csak ettem és fogytam. Hát ott vagy a végén egy csomó ember előtt ott állsz. Az Norbis, nem? Behozom majd legközelebb. Én, hogy csak ettem és fogytam? Hát nem úgyvédül perelünk. Hát ez 100%-ot. Rátettek egy könyvre, tényleg? Csak ettem és voltam. Majd behozom. Úgy hát emlékszem, hogy ott vagy. Hát ez legalább képviseled annyi... az ügyet. Ez legalább annyira fura, mintha a Olimpia mozgalom jönne az Urák Csaba műsorába, nem? Ugye? Ez legalább annyira fura. Na, Gabikám, mivel készültél? Zsülnek összeállítottam egy vendégváró menüt, tulajdonképpen egy mennyegzői reformmenüt. Az esküvőre? Hát ma minden Zsülciről szól, hallod Zsülcike? Még igen. Gabi is azzal készült, hogy meglepjen téged. És ha még vendégek is lennének. Igen. Azt kérem, ha ez lesz, akkor ne hívd meg a vacsira. Ez alternatív menü, egy alternatív asztalra helyezném el, tehát nyilván más is lehet, de azért én azt gondolom, hogy ha ugye egy esküvő, egy olyan szituáció, ahol nagyon ritka rokonokkal is találkozunk, és jó egy picit bemutatni, hogy milyen reformételek, egészségesebb ételek léteznek. Na, mik az üdvözlő italok, vendégvárók? Tehát nem pálinkával, vagy ilyesmivel készültem, vagy igen? Készülnék, hanem egy citromfüves gránátalmalé. Agavésziruppal. B-terv, mentás, grapefruitlé, ananász karikákkal. Én már kint vagyok a Feri kocsijánál, és titokba iszom az unikumot. És tolod a C-tervet. csak azért mondjátok, mert még nem kóstoltátok. A csomagtartó. Igen, egy más, hogy üssük föl, nézzük meg, van-e lopott szajri a csomagtartóba. De minek berúgni mondjuk az esküvő elején, tehát ott nyilván vitaminokat és tehát savat csinálunk, egy kicsit megágyazunk az előételnek. Mik az előétel? Az előétel teljes kiörlésű kenyérszeletek, tehát pirítós. Nyilván. Fogunk bulizni. Patlizsánkrém, illetve én Erdélyből hozatnék eredeti zakúszkát. Szerbiából eredeti ajvár, tehát nem itt venném meg valamelyik üzletben, hanem ott készítetném. Nemzetközi menü. Friss petezsem zölddel tálalnám. Illetve előétel lenne még spenótos nyokki, azt hiszem így mondják. Így van, jó vagy. Rukkolával, kecskesajtal. Én is mindig mondom magamnak a budi, hogy nyokki, nyokki, már nyokki. Én szoktam mindig mondani, rukkola. Ne roncsátok el, légy szíves, legalább ezt. Nyokki, nyomd már ki, nyokki. Igen. Ja, bocsánat. Rizstejszínes, burgonya saláta, lilahagyma karikákkal. Hmm. Ez egy táplálóbb dolog, ezt annyira nem ajánlom. Inkább az tudod, mibe fáj a lilahagyma? Nem tudod az esküvő budgetét, hallod, de ez, ennek a negyed nem lesz majd. Igen. Levesek. Csicsókás pórjéhagyma krémleves, krutonnal. Húj, de finom az. És ez segít az alkohol, a később bevitt alkohol felszívásában ezek az ételek? Igen. Abszolút. Vagy erre te nem is gondolsz, hogy iszunk valamit? De, citromfüves gránátalmal előtt fogunk hívni, hogy mindenki hangulatba jöjjön az esküvőn. Még kettőt a haveromnak. Bevallom, hogy a józanságot én fontosnak tartom itt, úgyhogy emiatt. És tehát sütőtök krémleves, csurgatott tökmagolajjal, leves gyöngyel, illetve lenne, ugye ezek alternatívák, minden csurgatott leves. A csurgatott tökmagolaj az Jani bolyog. Úgy érte, hogy van. Miután már hogy jövök a merevre, ittam magam, a mentes grapefruit. Egyetek csak. De azt hiszem, hogy kirukkolnék egy olyan zöldséglevessel, amiben telkibányai lábatlantyúk van. Jézusom. Azt a mindenségét. Ugye ez nem húsos, ez egy tojásos levesbetét a lábatlantyúk, egy fantasztikus petrezsem zöld fűszerekkel. Ja, tehát ez nem egy csúnya balesetet szenvedett tyúkról van nem. Szó, hanem itt egy... Idézőjeles. Itt nem egy zsigó által elütött tyúkról van meg szó. Meg egy kiszaladt a belehasítunk a főételbe, miután kiabáltuk, hogy csókot, zsülci. Itt van. Vagyunk, igen. Gombás petrezselymes barna rizs, karamellizált almával, fokhagymás zaphús kirántva. Azt a mindenségét. Itt most már azt hiszem, hogy ez már mély víz. Igen, itt már nincsenek, már üres a terem. Vagy sárgarépás bulgur grillezett cukkinivel, sült kápiapaprikával, roston sült tofuszeletekkel, párolt káposztával, illetve csőben sült brokkoli, mandulatei színnel, növényi sajttal, pirított édesburgonyával. Hát ezeket tervezünk. Sok hús nem eszünk a főételnél, gyerekek, ahogy látom, nem tudom, feltűnt-e. De majd később talán a desszerteknél. Te próbálod a klasszik menüt, tehát ugye a lábatlan tyúkhúsleves, a tyúkhúsleves alternatívája. Igen, hát és a rákat hús meg zaphús van. Aha. Igen. Igen. Desszertek. Miután hülyére zabáltuk magunkat. Igen. Jöjjenek a desszertek zsülci esküvőjén, igen. Olyan somlói galuskát készítenék, amiben nincs tehéntej, és hát cukor helyett is valamilyen cukorhelyettesítőt használnék. Ez lehet tápióka szirup, agavé szirup, stevia, eritrit, stb. Kukoricateljes vanília puding étcsokoládé reszelékkel, egy picit azért bűnözünk is itt a végén. Így van, rúgjuk ki a hámból egy kis kukoricateljes vanília pudinggal, azért csapjunk oda. Sárgarépa torta kajszibarack lekvárral, illetve tofu túrógomboz áfonya szósszal. Uh-huh. Hogyha marad még alapanyag a roston sült tofu szeletekből, azt felhasználjuk a desszertekre. Zsülcikém, ezt kell átadni akkor. Bennem nem maradna hiányérzet. Az étterem vezetőjének, majd ezt szeretnénk enni, amit Gabi összeállított. Ennek a bevásárlási listájával hazamennék a falumba. Ahol úgy kezdődik, hogy zaphús. Nem, őj le három disznó. Így indul a lakodalom. Menjék ki a mezőre, lőjé hat fácát. Az 40 tyúk. Hát 40 tyúk. Micsoda buli lenne már, nem? Micsoda buli lenne. De nézzétek, az már nem unal? Még egy citromfős kleretel lesz, a kutya úros terítette a szédült világba bele. Húzzát cigány! Zsülcike, megszervezzük a bulidat, jó lesz. Hamulatunk, akkor mulatunk. Gyáratok, nekem, én kocsival megyek, nekem a kocsi csomagtartójába azért lesz 20 éves kubai rum, csak mondom, jó, mert abban nagyon jó vagyok, milyen zakaparumot hozok, jó, csak mondom, hogy azért nálam tudok egy pár cseppet azért úgy majd kijárni. Valószínűleg Feri is majd gondoskodik. Miket tudsz? Péterről. Csak azt hiszem, csak olyan rum, hogy az a jár, úristen, na. Nézd meg, csak beérett. Abból kéri egyszer egy üvegem, mert nagyon drága. Meglepődnél, mennyi tudok inni egyébként, Feri. De nézzétek. Ez a te szereped a műsorban, de nem hinnéd el, hogy nem hinnéd el, milyen jó vagyok. Igen, Gabi? Na de voltunk már olyan esküvőn, ahol húst, hússal, meg rántott sajt, meg nem tudom, mindenféle ilyen zsíros dolog volt, és akkor hogy távozunk igen, onnan? Igen, nem voltunk, és ez nem véletlen. Igen, hát az kicsit megfekszi a gyomrunkat egyébként, igen. Tehát olyankor másnap az ember, nem csak másnapos, hanem rossz a gyomra, a WC-re jár. Tehát miért ne legyünk egy picit könnyedebb? Most valljuk be őszintén, mi vegák, hogy azért velünk is előfordul, nem keveset, Gábor, tehát hogy azért nekünk egy picit, tehát ez a WC-re járás talán még komplexebb. Nem azt mondja, hanem hogyha túl leszed magad, akkor ugye elrontod a gyomrod, aha, és akkor mész a budira, erről beszél, hogy a gyomorrontás lehet az esküvő. Mindennek a vége a budi. Lehet, hogy én ha elmegyek egy esküvőre, és az, tehát egy csomó emberrel lehet, hogy az életben egyszer vagy csak kétszer találkozom, akkor miért részegen lássanak engem? Én azt mondom, hogy lássanak józanul. Ne, legyen nyoma, tudod, hogy találkoztatok. Ja. Maradandó élmények. Nekem ezt nem tudja senki sem megmagyarázni, hogy valahogy túléljem. Nekem az a túlélés. De miért nem beszélgetünk azokkal az emberekkel, akikkel ritkán találkozom? Mert unalmasak. Nem akar. Igen, mert nem akarok. Az ő boldogságuk meghívta. Nem akarunk. Kicsit mindenki szorong ezen, nem tudsz vele azonosulni, mert ők örülnek. Hát, de járunk. Hát, mit csinálnak az életükkel, ígyunk gyorsan, és akkor tompálunk. De odaülünk minden család mellé, és váltunk vele pár szót. Hát józanul, nem tudom, ez az olyan nagy kérés. Gabikám, ne feledd szavad, mert még egy pillanatra visszajövünk, csak el kell mennünk, mert bányászati munkába kell, hogy lendüljön, mert aztán nem kapja meg a fizetését, ha nem mondja el éreket, úgyhogy jövünk mindjárt vissza vele. Jó fél, 8:02 percen mindjárt folytatjuk. Egymáshoz szoktunk, hogy az évek telnek, úgy mászik alá, autós szerelmet, titkos hibáit, csak ő tudja, sose lesz már annyira durva, sose lesz már annyira durva. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Zsülci, hát sok szeretettel neked, hiszen kiderült, hogy Zsülnek esküvője lesz, ezt tegnap tudtuk meg mi is, és hát gondoltuk, hogy szakítva hagyományokkal, és az Angel mamával, egy ülőjúti fákkal kedveskedünk Zsülcinek. Aki nem ismerte ezt a dalt, érdemes a szövegére odafigyelni, mert friss házasoknak, házasulni vágyóknak, vagy hát régen házasságban élőknek is tanulságos lehet a szöveg. Zsülcikém, ezt üzenjük neked. Ugyanaz a bugyi marad. Ezt üzenjük. Viccelődünk, ironizálok, de ennek a dalnak minden egyes szavát vett komolyan. Igen, és közben Gabi is itt van velünk. Hello Gabi, neked is jó reggel. Ciao. Ugye ma minden kicsit a zsülesküvéről szól, hoztunk neki NASA ajándékot, mindenféle legénybúcsús kellékeket, és hát Gabi is egy esküvői menüvel készült, egyfajta bio menüvel, vega menüvel, vegán menüvel, zabtejjel, csicsókával, cékla, pürével, zabhússal, és hát már ott tartott, hogy a desszertet fogyasztjuk. Mi Ferivel kikijárunk egy csonkocs csomagtartójából kis kolbászt harapni. Próbáljuk a pincért lefizetni, hogy tesó, csak két mohítót valahogy kentsél ide. Én meg csalódott arccal bent turkálgatom a tejmentes csomlóit. Igen. Demoralizáljátok az egész témát, pedig higgyétek el, hogy nem volna hiányérzetetek egy ilyen nem, egyébként nem. Hát az a biokolbászkrém, az is olyan, egyébként finom volt, amit hoztál. Terveztem, hogy hozok most is, de végül is nem bántam meg, hogy nem hoztam, mert ahogy beléptem, Anna jelezte, hogy semmiképp ne nézzek az asztalra. Halott állatok fekszenek ott. Igen. Már feldolgozott formában. Igen, de én számítok rád egy kis üvegcsével el a biokorbászkrémmel. Ma estére vigyének a dedikálásra, akkor az alléba. Ha még nem mondtuk volna, nagy lezárások ugye a városban, dugó, forgalomterelés, és hát iszonyatos felhajtás, mert hogy Gabival 6-kor dedikálunk. Ennyi. Így van. Meg a Putyin is jött, de hát mit? Igen, a Putyin is állítólag negyed hétre odaugrik. Egy példányért az Elmentes övezet című könyvből. De hallgatók kérdezik, hogy zenei ötleted nincs az esküvőre, Gábor, hogy mit kéne játszani. Én a zenét vállalom, a csináltuk buli tényleg. Egy DJ-ot itt hazahozunk Ibizából egy bulira, ha akarod, akkor szívesen muzsikálok neked. Csak lassú számokat, stílszerű. Én a KFT-től az Amit megeszel, azt te leszel című számot. Te pedig stílszerűbb lenne, a bábú vagy. Akkor a buli lesz. Na, Gabikám, mondtad, hogy még egyébként pont annyi időnk van, hogy olvasál egy érdekes kísérletet, és erről talán mondanál még két mondatot? Így van, a Loma Lindai Egyetem közegészségügyi iskoláján egy érdekes tanulmányt folytatott egy doktornő, miszerint két pókfajt tanulmányozott, és koffein injekciót adott nekik. Nyilván nem annyit, amennyit egy ember megiszik, hanem a saját testtömegükhöz képest keresett arányosan. Egy vénát az egyik lábukon? Igen, mondta póknak, hogy adod a hármas kezed. És a lényeg az, hogy miután koffeint kaptak ugye ezek a pókok, megnézte, hogy milyen hálót fognak szőni. És ugye tudjuk, hogy a pókok milyen szimmetrikus és milyen szabályos hálót szoktak szőni. A tanulmány úgy szól, hogy az összes háló eltorzult, a hálók kicsik lettek, és csupán néhány szálból álltak, ráadásul groteszk alakot öltöttek. Tehát magyarul a pókok a koffein injekció után teljesen eltorzult hálókat szőttek. Mondjuk nem rendszeres a pókoknál a kávéfogyasztás, ugye ezt nem tud megcáfolni. Ugye, hogy ritkán. De hatott az, úgymond az idegrendszerük nekik is, és embernél is hasonló helyzet áll elő. Tehát miközben azt érezzük, hogy felpesdülünk a koffeintől, ez nem egy rendezett állapot az ember idegrendszerben sem, rendezetlen. A szívritmus ugye rendezetlen állapottá alakul, és ezt a póknál ugye alapvetően, míg az egészséges pók 30-35 sejemszálból álló körgyűrű sort sző, addig már egyetlen koffein dózis után ez megváltozott, csak 10-12 gyűrűből állt ez a háló, és még 48 órával az injekció beadása után sem volt képes a pók normális hálót szőni. Hmm. Mi a tanulság? Az, hogy az ágyas pálinkában menne is próbálkozz. Igen. Semmiképpen ne adj a póknak LSD-t, mert még csak két gyűrűt fog szőni, viszont nagyon sokat fog táncolni. Így van, meg hogyha reggel belövöd magad koffeinnel, akkor utána ne szőj hálót. Vannak tudósok, akik erre teszik fel az életüket, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül tanulmányozzák a pókot, aminek koffeint adagoltak. Mit nem oltottam még be? Mit nem oltottam még be? Három év után írnak egy tudományos folyóiratba egy nagyon-nagyon messze menő következtetéseket levonó hosszú publicisztikát, hogy a pók nem bírja a koffeint. Nem, tehát szenzációs. Hát a természet tökéletes volt. Nem hozta össze a pókot a koffeinnel, nem? Igen, a pók nem tud kávét főzni, Gábor. Érted? Nincs neki kotyogója. Nem is zabálja le a cserjét. Ennyi. De gondolom a kísérlet az lehet, amiről Gabi beszél, hogy megnézték, hogy az idegrendszerére hogy hat, kvázi hogy hat a mi idegrendszerünkre. De közben meg azt olvassa az ember, most olvastam nemrég, hogy sokkal kevésbé káros a kávé, mint gondolták, mert hogy tele van aminósabbal, meg eszenciális dolgokkal, meg hogy az jó, és hogy normális adagban mennyiségben, nyilván nem extrém mennyiségben, nem roncsolja a szervezetet, sőt, önmagában egy csomó minden van benne, ami jó az embernek. Találtak a kávéban antioxidánsokat, ezért a szakma mindig az előny per hátrány arányt nézi. Tehát mennyit árt és mennyit használ, és ezt vessük össze. A csokoládénál, a kávénál, és így tovább. De mondjuk, ha valaki áfonya lekvárt fogyaszt, vagy nyers áfonyát, van-e hátránya az áfonya fogyasztásnak? Nincs. Van-e előnye? Csak előnye van. Tehát, hogyha válogathatunk, akkor olyan élelmiszert fogyasszunk, amiben ugyanaz az antioxidáns, vagy hasonlók meg vannak, de nincs hátránya. Igen, én elsősorban föl akarok ébredni. Most az áfonya lekvártól nem tudok, vagy legalábbis ritkán. Ha szemedbe kenem. Illetve ha sokat eszem a rohanás közben a budi felé, mindig fölébredek, hogy megnézem, van-e papír. Tehát én elsősorban egyébként nem az élvezeti értéke miatt iszom, hanem mert nekem ez reggel kell, mert lök egyet rajta. Én most már odáig jutottam így 40 évesen, hogy az első kávém nélkül nem tudok annyit mondani, hogy jó reggel. Tehát pánikszerűen konstatálom, ha nincs a rádióban a kávé, mert nagyon kell, sőt, egyre jobban. Sötét. Mivel pótoljam akkor? Hát amikor ilyen téli időszak van és sötét fázis, tehát nem jut reggel a munkában menet napfény a szembe, akkor az éjszakai melatonin nem alakul át szerotoninnál, vagyis ugye az ébredés segítő boldogsághormonnál. Tehát világítson a saját szemébe zseblámpával vezetés közben. Nem, mert sportolok azért azt termeli a szerotonin dopamin, tehát hogy felszabadulnak öröm hormonok, de az ébredés és az ébrelét, a reggeli beindulás, az egyszerűen nem tudom a kávét kiváltani. Nem tudom, hogy mi sem préselt citromlé. Igen? Abszolút működik. Grapefruitlé. Ugye ezek alapvetően gyenge EPMI tisztítók beindítanak, de hát nincs koffein hatás. Tehát nálad már lehet, hogy Balázs már koffein függés. Tehát van egyfajta addikció, ami kialakul. A citromlé soha nem fogja pótolni a koffein hatást. Az agyad mindig, az idegrendszer mindig is kívánni fogja a koffeint. De ez nem azt jelenti, hogy ez a jó. Ez egy hozzászokás, ami kialakult. Főleg így a morra, ugye, ahogy beszéltük korábban, nem jó a kávéfogyasztás. De ez a könyvben szerepelt is. Az a Feri nem fogyasztó egy gyomorakát, mindig elszív előtte két cigit. Hát meg a feleségem. Illetve bever két ágyas. Arra jó puha füstre. Így is van. Bever a felest a kolbászra. Nem jaj. Két ágyas. Ez az élet. Így működünk. Érted? Ki mivel tud elindulni? Te az áfonya lekvárt kenegeted, én meg iszom. Hát Feri, voltak szebb periódusaid, és emlékszem tavaly, amikor nem rohanyoztál. Szép fogalmazás. Igen, hát lehet azokkal az időkkel, olyan boldogan beszélgettünk. Igen, hát bűnbe esett, visszaesett. Többet beszélgettünk volna, most is érdeklődöm a tudományág iránt, amelyet képviselsz, csak messziről. És akkor mi a folytatás ennek a kísérletnek? Tehát rájöttek, hogy a pók rosszul szövi, és akkor visszavezették, hogy akkor az emberi idegrendszere egyébként hasonlóan hat, tehát kvázi nem jó, ide jutott az emberünk végül. A doktornő kiértékelése egy mondat, a fáradtság kezelésének alkalmas eszköze nem a koffein. Aha. Hanem a megfelelő életstílus, tápláló ételek és aludjunk a minőségi pihenés. Igen. Igen, hát nyilván persze, csak hát az ember élethelyzet azért ezt nem mindig hozza. Tehát a két gyerekkel a minőségi pihenés hát. Azért negyedszerre ordít bele az éjszakába, és még csak 8:30 van. Én azt gondolom, és még csak 10 perc alszik, hát úgy azért nehéz sokat pihenni. A kávé egyszer-egyszer alkalmanként, amikor az embernek olyan munkája van, akkor alkalmas lehet az ébrentartásra. Az a kérdés, hogy ha hozzászokunk, akkor. És a teában ez a koffein ugyanez? Tehát, hogy például iszik az ember egy jó fekete teát, egy zöld teát, amiben benne van, de hát közben azért... Igen, még erősebb is lehet, mint a kávé. Aha, a méreg, amit itt kortyogasz. Na, ez a következő fázis egyébként a kísérletsorozatnak. Igen, majd zöld teát fognak beinjekciózni a szerencsétlen pókokba, akik ott vannak kikötözve azon a csúnya, rideg asztalon, azok között a hideg fények között. És most zöld teát, az keresztes barát. De van zöld kávé is. Zöld kávé, zöld teja. Zöld kávé? Igen. Penészes persze. Éretlenül szedték, nem? Mert azt mondom a piacon, hogy aranyom, adjon valami érettebbet. Nem megy át azokon a pörkölési folyamatokon. Igen, egy érdekes, hogy a kávé eredetileg tök érdekes, hogy piros, nem? Csak hogy ugye, ahogy a csirkét fóliában az ember itt ugye barnán látja, de hogy ez egy piros színű növény tulajdonképpen. De is, nem lehet, Gábor, hogy így hedonista módon mi tényleg, mi állatok, csak így szeretjük, érted? Jó lesik azok a kávé. Az nem, az olyan nincs, hogy te valamiben nem kötsz bele, ami jó. Egy picit, gyere már be két hét múlva. Csak van egy rossz szokásod. Hogy valami. Hogy Janinak mondd azt, hogy érted. Járt. Semmilyen szerintem nincs. Ezek ösztönszerű dolgok, amikről beszéltek, tehát azok ösztönök, amikre az ember vágyik. De van a homloklebenyünk, és azon de te egy visszafogásban élsz, egy folytásban, le vagy kötözve. Nem hiszem, szerintem alapjából nem vágyik rá. Szerintem az a különbség köztünk, ha lehet így mondani, hogy szerintem amikor mondjuk Feri, te rá akarsz gyújtani, van a tudatodban egy hang, hogy ne gyújts rá. Biztos, hogy van. Nincs. Nem az baj. Régen nem volt, soha. Elnyomta. Kisütötte. Fél évig bírta, beszélget. Most már csak azt mondja, gyújtsák izgazdát. Én arra szoktatom magam, hogy amikor jön egy hang a lelkemben, az értelemben, hogy ne csináld, akkor nem csinálom. Aha. És megszokom azt, hogy nem csinálom. Te pedig azt mond, én szerintem, te pedig ezt áthágod, és te pedig csinálod, és megszokod azt, hogy azt csinálod. A lelkiismeret pedig szól, hogy ne. Ugyanígy van sokféle étellel, de ez nem arról van szó, hogy én soha nem próbálok ki valamit, mondjuk, ami, mondjuk ha van egy ünnepség, és elhívnak, akkor megkóstolok egy süteményt, vagy ilyesmi. Aha. De alapvetően életvitel... Na ne, azért ez nagyon jó. Hogy azért eszel egy félszeret serbót a rohadt. Picit bebambultam. Mondd el még egyszer ezt a kalandos történetet, légy szíves. Tényleg. Megkívják ünnepségbe, beleszik egy félszeret serbóba. 94-ben utoljára. Tavaly előtt megevett egy negyed Rákóczi turmost. De nagyon-nagyon-nagyon bűntudata volt. Most arról beszélünk, hogy életvitelszerűen kávézunk-e, dohányzunk-e, stb. Van. Hát igen, én a kávéval bűnözöm. A dohányzókat nem értem, szerintem arról le lehetne állni. De ők meg azt mondják, hogy én meg leállhatnék a kávéról. Én nem hiszem el, hogy vagy Jani a maszturbálásról, nem János? De ennek se szól annak hang a fejedbe. Tud, hol a határ. Azért minden ne vegyek el tőled. Azért a magánszférában ilyen ne tolassál belőle. Érdekes, Janinak sose szólal meg egy hang a fejébe, hogy ne csináld, csináld. Ne. A kis ördög mindig ott ül, és azt mondja, csináld, kis gazdát. Csináld, és állandóan elmondja. Megint elkanyarodtunk a témától. Figyelj, Gábor, de tényleg nincsen benne semmi kaland, vagy mit tudom én, nem volt soha olyan, hogy mentél haza éppen egy ilyen kis előadásra, vittél a kis szatyorba a csicsokát, és elmentél egy ilyen nightclub mellett, és akkor észrevedett a portást, odalét, és azt mondta neki, hogy engem stírolsz burnyát. Tehát, hogy nem volt... Ilyen még nem. Nem. Nekem ilyen nem jutna eszembe ilyet mondani. Gabikám, este 3-4-6-kor találkozunk, jó? Jó, rendben. Ha még nem mondtuk volna, akkor természetesen várunk mindenkit sok szeretettel. Elmentes övezet című közös könyvünk dedikálásán az Alléven áll a Libriben. Ugye ott vagyunk. Közösség oldalainkat figyeljétek. Így van, 6-kor kezdődik, szerintem 3-4-7-re be is futok. Úgyhogy 6 órára várunk bele. Ott vagyunk, ott vagy, ott vagy. Ott hagyja neked Gábor a könyveket, hogy amiket ő már aláír, de mennie kell. A könyvet mozisztok egyet, visszajöttök, alá lesz írva. Negyed 9-re mindenki megkapja a könyvét. Éjszakai dedikálás. Meg kell értened, Balázs, elmegy az utolsó metróm, de majd ha ide. Légy szíves, írd alá. Jó, úgyhogy jövök 3-4-re. Rendben, köszönöm el mindenkit este. Gabikám, köszönjük, hogy itt voltam. Én köszönöm, sziasztok. Két hét múlva folytatjuk, puszi mindenkinek, egy perc múlva 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hálló, drága hallgatók. Folytatjuk tovább, jön a Putyin. Jön és megy, ugye? Jó, hogy jön. Nagyobb kérdés. Mit visz? Mit kér? Cserébe, hogy jöhetett, de hát ezt nem fogjuk megtudni. Viszont rengeteg rendőr, lezárás, parkolási tilalom, elterelés, úgyhogy hát ma kerüljétek. Kerüljétek a belmárost. Az kerüljétek a ruszkikat. Kerüljétek a ruszkikat. Igen, szokásukhoz híven újra felforgatnak egy várost. Szóval jön a delegáció, így van, és hát nagy lezárások vannak Budapesten, nagy elterelésekre, torlódásokra lehet számítani, úgyhogy ha tehetitek, akkor már ne nagyon menjetek a belvárosba. Folyamatosan mondja Árpád egyébként az elteréléseket, hogy merre nem lehet haladni, illetve nagyon vigyázzatok az autótokra, ne álljatok le olyan helyen, ahol bizony esetleg bajba kerül, mert most pillanatokon belül elvontatják a csatorna fedeleket, lehegesztik, mesterlövészeket tesznek a tetőre, vigyáznak Putyira. Úgyhogy óvatosan. Óvatosan mindenki, senki ne nyúljon feltűnően a belső zsebébe, és kezdje kétségbe esetre keresni az iratait, nehogy aztán egy piros kis egy csokor rebarborát előráncson, aztán szitává lője. Ezek a ruszkik nem szórakoznak sokat. Senki ne ugorjon a konvoj elé, senki ne jópofáskodjon, mert nem állnak meg, és nem lassítanak senki kedvéért. Úgyhogy csak óvatosan. Hozzanak már vissza valamit egyébként abból, amit elvittek. Én nagyon sok mindent vittek el, olyan szíven visszaadhatnának egy-két dolgot. Igen. A Kubinkai Harckocsi Múzeumban van a világ egyetlen Zrínyi rohamlövege. Az a miénk. Adjátok vissza nekünk most ti. Lehet, hogy hozza Putyin, az egyetlen darab ott van belőle. Nem értem, hogy miért van ott. Jó, oké, hati zsákmány. Elvitték, vagy mi vittük oda, aztán eltragadt. De most hozzák vissza. Ez a mai nap is mutatja, hogy most nagyon barátkozunk. Hát akkor valami gesztust ők is tegyenek. Ennyi. Mert, mi valami. Mindig adunk valamit, meg amit kérnek, megtesszük. Most már akkor mi is hat kérünk valamit, nem? Most nem Paks 2-re gondolok. Igen. Azt megkapjuk úgy. Na kérdez, meg a hitelre. Vissza Petőfi. Hallják meg és adják vissza Petőfin. Mondják meg, hogy mi történt ott. Ki látta utoljára és adják vissza. Na, hát igen, ez érdekes. Ugye? Beszélünk erről. Gyorsan egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy reggel a munkában menet az autóba hallgattalak titeket, beértem a parkolóba, ültem a kocsiban 15 perc. A főnököm az autó mellett jött és rám kopogott, hogy már 20 perce dolgozom kellene, mire majd lecsúsztatom délután, mert a Barátséget hallgatom a Rádió Egyen. Amíg felérek a lifttel, addig kimaradt pár perc, mire jó, hallgassd a telefonodon a headsettel, mint én. Mondtam. Hatalmas, azt nevettem. Csabi küldte nekünk, igen. Van egy balesetünk, 11. kerület Egerút Bazsalikom utcánál, és a befelé következő kereszteződésében nem működnek a lámpák, baleset veszélyes, látótávolság Győr, Pápa, Tejköd, és trafi van az M0-as csömörés és az M3-as kihajtó közötti részen, a felüljáróról mérnek a rendőrök, az M3-as felé tartókat mérik. Ez egy szuper trafi pax, úgyhogy vigyázzon mindenki. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Most azért vigyázzatok, ezen a felüljárón áll és trafizik, mert lehet, hogy aknavető. Ja. Az meg a másabb. Igen. Óvatosan. Ráadásul az állványos azért, az durva. Nem jó pofáskodunk, nem jó pofáskodunk, mert hát ne, ezek a fiúk nem viccelnek. Jön a Putyin személyes testőrsége is egyébként. Ott úgy van, hogy megkeverned Putyit Cselgáncsban, vagy mit csinál ő? Le kell tépned két jeges med a fejét, meg kell birkoznod egy grizzlivel, és ha megölted őket, akkor mehetsz a Putyinhoz. Igen, el kell rabolnod, és egy jégbarlangban meg kell próbálnod minden nap megenni a ballábát. Igen, és utána iszabirkozol Putyinnal, de hagynod kell az öreget nyerni, mert ha te nyersz, akkor nem vesznek fel. Tehát az öreg nem nagyon szeret. És jön nem nagyon szeret veszíteni. Jön négy Misa Mackóval? Hát a Misa Mackó nem tudom, hogy jön-e. Szerintem az idő, az már elmúlt, de személyes testőrséggel érkezik. Vigyáznak rá, hát azért hiszem, hogy itt valaki rosszat akarna vele tenni, de hát azért jár neki az, ami mondjuk mit tudom, az Amerikai Egyesült Államok elnökének is. Tehát nagy erőkkel biztosítják. Ilyenkor jönnek jól a felvarok, meg ezek a, hogy hívják, tudod, a kis tépőzáras, ilyen kis állományjelzők, mert nem keverednek össze a biztonságiak. Nem tudod, ki a tekes, ki a specnázos, tudod. Igen. Hát meg a biztonságért az ember beszél a szüleivel, nagyszüleivel, csak van egy kószavörös csillag ott a fiókban, nem a varrókészlet, vagy világjárók sorozatban, vagy Szovjetuniót, a honod alá kapsz, akkor csak nem bántanak, nem? Hát valami, mutassuk meg, hogy emlékszünk rájuk, azért hosszú ideig. Tényleg, hosszú ideig voltak itt, nem felejtettük el őket. A régi munkásőr egy ruhákkal. Szerintem ő ma díszből öltöztette a szívét. F-társak takarás. F-társak, megjött a főnök. Ez ma nekünk egy nagyon, nagy nap. MSZMP! Igen, tényleg ez történik. Na, ennyi Putyiról. Beszéltünk tegnap egy érdekes történetről. Feri vetette fel, és egyébként tök igaza van. Ugye a tévékben látható, és nem csak a tévékben előforduló jelenségről, hanem üzletekben, hiperekben előforduló jelenségről is beszélünk, amikor is hát erősen manipulálják úgy a fogyasztót, hogy kiírnak egy bizonyos termék fölé egy bizonyos árat, áthúzzák nagybetűvel, odaírják, hogy akció, és aztán odaírnak valami nevetséges árat. Ezt csinálják cipőboltban, hogy kiírják, hogy 35 ezer, most csak akció egyébként 6 ezer. TV-műsorokban lásd például ugye Ékszer TV, ahol az induló ár 479 ezer, illetve az eredeti ár, az induló azonban már csak 4 ezer, vagy valami 400 ezerről indul 84 ezer, de mire te megveheted 6 ezer. És arról beszélgettünk, hogy vajon ellenőrzik-e ezeket, kifelel ezért, mit szól ez a fogyasztóvédelem. Nem vágják át valószínű a fogyasztót, de beszéltünk tegnap arról, hogy például műszaki áruházakban is előszeretettel alkalmazzák ezt az erősen vitatható intézkedést, miszerint ugye egy kávéfőzőre kiírják, hogy 32 000 az eredeti ár, akció most csak 21. Bemegy a naív, egyébként mit sem sejtő vásárló, és nem mondom, hogy átverik, de manipulálják, mert azt gondolja, hogy ez ma nagy nap, asszony, gyere, vegyük meg a kávéfőzőt, hisz csak 21 a 32 helyett, hát ez ma a hülyének is megéri. Közben valószínűleg az a kávéfőző, az a cipő, az az ékszer sose volt annyi, amennyit az eredeti ár tartalmaz. És ér 21-et, ugye? Tehát, ér valójában 21-et, ha ér, de nem ér 36-40-et. És hogy szabályozza-e egy felügyeleti szerv, valaki, a fogyasztóvédelem, a versenyhivatal, bárki, azt, hogy mennyit írhatsz ki, mennyire lehet szemtelen, kiírhatod-e egy plazma tévénél, hogy 600 ezer volt az akció, egyébként most csak 350, úgyhogy valójában 400 ezernél drágább tévét ebben a kategóriában te nem tudsz venni, mégis ráírják, hogy 600 ezer, és hogy vigyázz-e ránk, mint fogyasztóra valaki, hogy ne manipuláljanak. Vagy legalábbis a manipulálás felső határát azt szabályozzák ilyenkor. És érdekes volt a fogyasztóvédelem, amit mondott, mert hogy megkerestük őket, ők azt mondták, hogy ez nem egy országos kérdés, ez egy egyéni döntéskör, hogy ezt kialkalmazza, ezért ők ebben nem hivatottak állást foglalni, ha érkezik panasz, kivizsgálják, de hogy ez nem fogyasztóvédelmi kérdés. És átirányítottak minket a gazdasági versenyhivatalhoz, hogy őket kérdezzük meg erről, hogy milyen ez esetben a teendő. Egyébként tényleg megdöbbentő, ugye most például nálunk megy egy tévé, amit egyébként sokan alkalmaznak, tehát ez nem csak egy bizonyos csatornára jellemző, és ott azt írja, hogy 479 ezer egyébként ez a gyűrű, vagy ez a rubin fülbevaló, amiből aztán 84 ezer lett, és amiből aztán mit tudom én lett 4 ezer, de tegnap te is mondtál egy hasonlót, Feri. A 180-ról indult, a levitték nem is tudom már 40 valamennyire, és ott még ráadásul egy olyan is volt, hogy ha nyugdíjas vagy, akkor 6000. Aha. Igen, és valójában nem gondoljuk, hogy tényleg 140-et ér, de hogy írhatják oda, hogy 140, igen, aztán 80, aztán, igen, 6? Hát, hát a 6-hoz képest a 100, mert azt mondja, hogy 8000 volt egyébként, most 6 ér megvetted, arra azt mondod, hogy oké, okay, korrekt leárazás. De 180-ról 6000-re levinni, tehát nem reális. De azért nem reális. Nézd már meg azt az ékszert, érted? Nézd meg, mennyi cirkon van benne. Hogy lehet ezzel már funkítani egy 50 éves érettségi találkozót? Egy jó cirkon, Rubina. És milyen durva ékszer lehet, ami 180 ezer, de ha bemondasz, hogy nyugdíjas, 3000-ért elviszed, nem? szóval azért az nagy olvasít. Na, eljutottuk a gazdasági versenyhivatalhoz, és nyilatkoznak is nekünk, voltak olyan drágák. Dr. Basa Andrea, sajtószóvivő, itt van velünk ma reggel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jó reggelt! Hát tudom, hogy férfiként ezt nem illik, de mégis hadd kérdezzem meg, a hangod alapján tegeződhetünk-e? Igen, igen, köszönöm szépen, sziasztok. Bocsánat, hogy ezt nekem kell megkérdezni, az etikett szerint ez nem teljesen ildomos, de hát muszáj. Andi, figyelj, ezeket a jelenségeket is tapasztaltátok, láttátok, vizsgáljátok, nem vizsgáljátok, illetve mi a szabály ilyenkor? A gazdasági versenyhivatal a tájékoztatások tartalmát, illetve a kereskedelmi gyakorlatokat vizsgálja, és van egy törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, és ez alapján, a törvény alapján vizsgálja a GVH és a fogyasztóvédelmi hatóság is a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Az dönti el, hogy melyik hatóság vizsgálja, hogy van-e versenyi érdemi érintettség. Tehát például országos-e az az adott reklám, országos tévében jelenik meg, vagy országos lapokban jelenik meg, és amennyiben igen, akkor a GVH jár el. De a fogyasztóvédelem is ezt mondta, hogy ha országos, akkor tud, akkor ugye, akkor hát ez, igen, hogy ez egy nem országos ügy, de akkor ti meg az országossal foglalkoztok. Tehát ha például nekem egy cipőboltba kiírják a cipőre, hogy 43 ezer akció, de 9 ezerért most elvihetem, és tudom, hogy sohasem volt 43, és én azt jelentem nektek, akkor ti ezt kivizsgáljátok? Igen, amennyiben egy országos hálózatról van szó, vagy legalább három megyét érint mondjuk egy direkt marketing tevékenységet. Többféle szabály van a törvényben meghatározva, hogy mikor a GVH és mikor az NFH, de azt kell látni, hogy korábban is a GVH olyan ügyeket vitt, amiben a verseny érdemi érintettsége indokolt, hogy a GVH járjon el. Tehát itt azt kell érteni, egy olyan széleskörű kommunikációról, reklámkampányról van szó, ami nem csak egy konkrét fogyasztót érint, hanem sokokat érintett, és ezáltal tisztességtelenül befolyásolja a verseny folyamatokat is. Például a versenyerőnyre tesz szert azáltal, hogy ilyen megtévesztő tájékoztatást tesz közé egy vállalkozás. Most mondjuk én bemegyek egy üzletláncba, egy ilyen hiperbe, ahol mondjuk műszaki cikkeket árulnak, és kiírják egy kávéfőzőre, hogy 43 helyett 19. Nyilván manipulálnak, mert sosem volt 43. Egyetlen szeret ellenőrizni. Egyetlen ezt ellenőrzitek, vagy ez lehet, hogy ez szabálytalan, vagy ő azt ír ki tulajdonképpen, amit akar, és engem ezzel ugyan manipulál, de én mégis naív vagyok, bedőlök, és azt hiszem, hogy a napvásárát csinálom meg, és megveszem 19 ezerért, hú, de jó nekem, közben maximum 20 ezeret ér mondjuk az a kávéfőző. A GVH tegnap is, illetve a múlt héten is adott ki olyan sajtóközleményt, ami ilyen típusú magatartások esetében megállapította a jogsértést. Tehát ha például ott van, hogy 200 ezer és 20 ezerért veszi meg a fogyasztó az adott készüléket, nem tudom a kávéfűző esetében milyen árakat mondtál, és ez a kávéfűző soha nem volt, ez az alapáron soha nem történt egyetlen egy ügylet sem, tehát ez nem egy valós ár, abban az esetben az akciós ár lesz a valós ár, és így föltüntetni, hogy akciósnak tüntetni föl egy árat, az befolyásolja a fogyasztó döntését, és azt sugalmazza, hogy ő kedvezményesen jut ehhez a termékhez, holott ez nem igaz. Na de 20% emelés is azt sugalja, tehát hogy azt nem értem, hogy akkor 20%-ot lehet, de mondjuk 100%-ot nem, tehát ha nekem kiírja egy a kávéfőzőre, hogy 30 ezer helyett 20 ezer, az csak mondjuk durván nem tudom mondjuk egy 30-40%, az is jóval több, mint amennyi a valódi érték elvileg, akkor azt se írhatná ki, hát megtéve. Nem? Már csak 20%-kal is megtéveszt. Hát a... Igen, ez lehet megtéveszt. Itt teljesen mindegy, hogy milyen százalékról beszélünk, amennyiben az ár nem volt soha alkalmazva. Abban az esetben ez befolyásolhatja a fogyasztó ügyleti döntését, ezt így mondjuk a jogi nyelven, és akkor a GVH ilyenkor eljárhat, és megállapíthatja a jogsértést. Egyébként más esetekben is vizsgálunk akciók esetében ártörténeteket például, tehát hogy a kereskedelmi láncoknál ez egyáltalán nem ritka, hogy megnézzük azt, hogy az akciós újságban mi van, és ahhoz képest mikor volt magasabb áron, hogyan alakult a bizonyos termékeknek az ára, tehát ez abszolút a GVH hatáskörében van, és így tudjuk megnézni, hogy mi a valós ár, mi a nem valós ár, mi az alapár, és mi az akciós ár. Na de ha én az akciózás előtt azt mondom, hogy maradjuk a 20 ezeres kávéfőzőnél, én most február 2-án fölviszem a kávéfőző márát 50 ezer forintra kirakom. Nyilván kutya nem fogja megvenni, egy hétig úgy van, majd kiírom, hogy 50 ezerről 20 ezerre leértékelve, akkor te hiába vizsgálod, mert ki volt téve 50 ezerért a kávéfőző hivatalosan. Igen, de ezért mondom, hogy ártörténeteket, ez nem két hétre, vagy nem egy hónapra, hanem adott esetben egy fél évre is kiterjedt, tehát attól függően, hogy milyen időszakot vizsgál a GVH milyen ügyekben, ez egy hosszabb időszak is lehet, és bebizonyosodhat, hogy olyan áron soha nem lesz létre ügylet. Aha. Ilyenkor pénzbüntetést alkalmaztak, hogy mit csináltok? Egyrészt bárki lehet a gazdasági versenyhivatalhoz fogyasztóként, vállalkozásként, társadalom szervezetként, bárki élhet panasszal a GVH-hoz, és ez alapján a kifogások magatartása alapján eldöntjük, hogy szükséges-e egy eljárást indítani. De küldök egy fotót, bemegyek egy cipőboltba, és azt látom, hogy 30 ezer helyett, mint a 9.900, akkor ezt lefotózom, és elküldöm nektek, és kérlek benneteket, hogy vizsgáljátok meg. A cipőbolt nem biztos, hogy a legjobb, mert ugye akkor egy műszaki azok, ha nem egy lánc, mondjuk egy országos. Igen, tehát ha mondjuk egy kiterjedt kifejezettebb kereskedelmi gyakorlatról van szó, és van egy ilyen típusú kifogás, akkor a GVH-nak lehet küldeni egy panaszt, és kivizsgáljuk, és az alapján döntjük el, hogy valószínűsíthető-e jogsértés, és az eljárás megindításakor csak azt mondjuk, hogy valószínűsíthetően megsértette ezt és ezt a törvényi rendelkezést, és a vizsgálatban tudjuk ezeket részleteiben megvizsgálni, hogy akkor milyen áron történtek értékesítések, mi volt az ártörténet, milyen széles körű volt ez a kommunikáció, ez is nagyon fontos, hogy ez most csak egy szórólapban jelent meg, vagy egyébként országosan plakátokon, óriás plakátokon, city lightokon, tehát hogy mekkora jogsértés súlya, és aztán, ha megállapítjuk a jogsértést, döntünk a bírság mértékéről. Én azt értem, például hiperekben láttam, hogy egy joghurt 70, ugye? Még egy ilyen sima ismert joghurtmárka, akkor 4 joghurt az 420. És akkor így gondolkozol, hogy ez most hogy? Tényleg, nem láttátok ezt még, hogy 4-ből valami? Igen, 407 az 28. De drágább. És nem érted a logikát, és nagyon sok helyen csinálják. Hogyha egyet megveszel, az effektíve jobban jön ki. Tudod, a 4-nél egyébként drága. Miért drágább nem, a 4? De mert nem ellenőrzöd az 1-nek az árát. Te a 4-es csomagolást meglátod, és azt mondják, hogy 400, akkor az már... Azt gondolod. Igen, hogy az nyilván valószínű olcsó. Igen, és ezért ők azt mondják, hogy nem baj, akkor megtévesztünk, legyél egy picit drágább a 4-es, úgyse veszed észre, hogyha egyenként vennéd meg a 4-et, akkor az olcsóbb lenne. Ezen esetben én azt mondanám, hogy nyilván a GVH eljár olyan esetekben, amikor szükséges, beavatkozik bírságon. Viszont elvárjuk azt is a fogyasztóktól, hogy ők is tanúsítsanak valamilyen szintű fogyasztói tudatosságot. Tehát mondjuk egy ilyen esetben azt gondolom, hogy fejszámolással utána lehet járni annak, hogy mondjuk a 4 joghurt éri meg jobban, vagy az 1 darab joghurt éri meg jobban, és ilyenkor azért a fogyasztó is figyeljen. Tehát mi azért elvárjuk, hogy tudatosak legyenek a fogyasztók is. Ezzel óvatosan, mert a MÁV is megégette magát, vigyázz. Igen, vigyázni kell ezzel. Igen, a MÁV szóvivő elmondta, hogy hát a késésekre való tekintettel, aki időben akar odaérni, induljon korábban. De nyilván te nem ezt mondod, csak humorizálok. Csak persze, értem, hát hogy figyelj, persze, legyünk tudatos vásárlók, számoljunk, osszunk, szorozzunk, és ne hagyjuk, hogy megvezessenek bennünk. Persze. Viszont Andrea, nagyon fontos lenne, hogy megkérdezem tőled, hogy 18 karátos arannyal futtatott ékszerszertnek, jó sok cirkóniummal. Örülnél esetleg Valentinre, mert most szeretnék venni egyet a feleségnek. Viszonylag olcsón 29.191 forintért hozzájuthatnék. Igen, szerinted hőlni fog neki? Kettő van a készleten az XR TV-ben, ahogy látom. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez nem a nekem való ajándék. Jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél. Járjunk nyitott szemmel, örködjünk, ez a lényeg. Köszönjük szépen. Andi, jó munkát köszönöm nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok. Hello, ciao, ciao, dr. Basa Andrea, sajtó szóvű a gazdasági versenyhivataltól. Szóval legyetek résen, gyerekek, ez a lényeg. Igen. Ami 140 ezer, de 6 ezer azért az nem biztos, hogy valaha ér 140 ezeret. Igen. Kedves Andrew Vajna, írja egy SMS-et zúg. Ha a fiúk megértőbben szólnának Putyin elnök úrról, Bartert ajánlunk. Balázsnak egy luxus dácsát a Krimben. Ferőnek egy raklap kaviárt, Janinek egy alig használt hólapátot KGB sajtó. Köszönjük szépen, élünk vele. Jó. Ha még azzal a hólapáttal nem vertetek agyon senkit, akkor jöhet. Pontosan 9:30 volt, egy perccel jövünk nem sokára a nap legjobb pillanataival, és a hármasugrással, aki játszana, írjon SMS-t, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és Jánosunk elment. Elment, mert zendülés a napra a falván. Szemét vagy. Zendülés a napra a falván, így elment leverni a zendülést, mert erre voltak törpillát. Bejön a kis dióhéjcsónakjába is. Eleve ez apraja falvára, és rendet tesz. Nem, valami komoly vízbetörés van most ott náluk, és elindult sózsákokkal, ladikkal megakadályozni és kiszabadítani apró kicsi feleségecskéjét a házból, hogy ki tudjon menni, mert ott egyszerűen a csatornázás nincs jól megoldva, és hát beöntött hozzájuk a víz. Móni válvetve harcol a gyerekkel a gáton, de János elindult, hogy ha valaki kicsi családján segítsen. És homokot, akkor hajrá. Vigyetek zsákot, homokot, és segítsetek Jánosnak, aki már a családjával válvetve áll a barikádon is, és a beömlő vízele harcol, úgyhogy Jánosnak el kellett mennie egy picit segíteni otthon, de mi itt vagyunk, és itt van a játékosunk is. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggel, hello! Sziasztok. Honnan hívtál minket, Monika? Nagykanizsáról hívtalak titeket, egy könyvelőirodából. Nagykanizsáról, egy könyvelőirodából. Akkor netes hallgatás van, ugye? Igen, igen, abszolút sajnos. Csak nem tudunk titeket hallgatni. Lesz minden reggel. Minden reggel hallgatunk titeket. Ne drága vagy. Na figyelj, indulunk, jó? Mutatom akkor okay. Az első kérdést, hogy mondom. Melyik kontinensen található az Atlasz-hegység? Melyik ez a kontinens? Atlasz-hegység... ez jó kérdés. Ezért írta a Jani. Gyorsan. Afrika. Igen. Menjünk-e tovább? Igen. Menjünk tovább. Melyik ország válogatottja nyerte a legutóbbi férfi kézilabda világbajnokságot? Melyik ország válogatottja? Magyarok szép hetedik helyet szedtek. Az ideig? Persze. Ideig. Jó, értjük ezeket a húzásokat. Jó, elfogadjuk. Igen. Nagyon jó, mi legyen a harmadik kérdésem? Egyszerű legyen. Nem fogunk sokat várni, nincs segítség, vagy hát nincs lehet, segítség. De gyorsan kellene. Mehet? Megkérdezem egy pillanat a többieket. Menjünk tovább. Szerintem igen. Menjünk, ők azt mondták, játszunk. Itt szól az utolsó kérdés. Melyik írónk szobra látható a Nemzeti Múzeum előtt? Nemzeti Múzeum előtt. Magyar író. Nem az a kérdés. Melyik? Hogy volt? Melyik? Ne, de rosszul húzzuk az időt, úristen, hogy volt? Mi volt? Melyik? Vagy milyen? Vagy hogy szólt? Mi volt a kérdés? Miközben valaki ott a környezetemben megtalálja interneten. Nagyon jó, tetszett a technika. Hogy volt a kérdés, Balázs? Melyik író? De hogy melyik? Az volt a kérdés, hogy melyik? Szép, Móni, ügyes. Voltatok, de nem jött be. Nem jött be. Nagyon szomorúak vagyunk, De még bumozhatok egyet, indítjuk jó. Az órát. Jó, figyelj, megnézzük, jó. Hogy ad-e a gép, indul az óra, szólja, mehetünk. A mindenségét neki. A tekesek fölvesznek. Putyinak elterelték a konvojt konkrétan. Azt hitték, hogy merénylet van. De hát ezt itt lelőjük. Nézd meg, hát... Igen! Hát ez a Boom szoftver milyen rendes. Nagyon! Hallottam a hangodban, hogy nagyon akarod, jó? Igen, nagyon! Nagyon! Itt volt elszántság, van lendület, úgyhogy... Nagyon lendületesek vagyunk. Lendületesek vagytok. És van még igen. Egy nyereményetek, megmutatom, hogy mi. Jó? Köszönjük szépen. Figyeljetek, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Nagyon jó, köszönjük szépen! Mónika. Nagy kanizsáról egy festi ajándék. Minden reggel titeket hallgatunk, és imádjuk. 400 kilométert utaztok, és meg tudjátok nézni az ajándékot. Abszolút megéri. Van család? Van család? Van gyerek? Még nincs, de az ügyfeleknek is sorsoljuk. Nem. A könyvelíróda dolgozó írnak majd így. Elmegy valaki. Igen. Oké, Móni, hát köszönjük, hogy minket hallgatsz. Puszi, sziasztok, jó munkát. Ciao, hello. Oh, spiritus. Volt benne lendületi, nem irigylem a férjét, ha van neki. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kiderül, gyerekek, amit nem tudtunk, mert hogy mi drága Zsülünk elhallgatta, de tegnap körbe küldött egy meghívót, hogy véletlenül vagy nem, de mi is rajta voltunk a meghívottak listán, leginkább ugye Viki. Kiderült, hogy Zsülcinek esküvője lesz. Úgyhogy hát sokat beszéltük erről, elláttuk hasznos tanácsokkal, megajándékoztuk egy-két dologgal, felkészítettük az esküvőre, a legénybúcsúra, és hát elláttuk tényleg hasznos tanácsokkal, hogy ha már erre igen mondott, és nem tudott elmenekülni, akkor mi vár rá a következő években? Nem tudtuk, és nem számítottunk rá, de Zsülci megnősül. És történelmi pillanatok vannak a Best Of-ban, mert belekerült Zsül hangja, gyerekek, hát amit 8 éve nem hallottunk. Ritkán szól, de akkor olyan, mint Forrest. Fontosat mond, igen. Ez volt az egyik témánk, és ehhez kapcsolatban a másik, Tóth Gabi volt ma vendégünk, hiszen két hetente csütörtökön jön hozzánk, megkértük, hogy állítsa össze Zsülci esküvői menüjét. Gábor egy csodaszép vegán esküvői menüvel jött el hozzánk, megállapítottuk, hogy mi néha kijárnánk azért. ha van ott egy hentes a sarkon, vagy valakinek van lopott szajri a kocsiában hátul, mint ital formájában, ugye akkor arra rájárnánk. De Gabi nagyon lelkiismeretesen összeállított egy vegán menüt. Nagyon szép menü, ha akarjátok, valaki esküvő előtt áll, átküldöm szívesen mailben. Olvasgassátok, igen, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Hívjuk a nap hallgatóját már is, gyorsak vagyunk közben. Igen, tessék. Ó, jó reggelt, hello, Feri Balázs, Reggeli Show, szia, Rádió 1. Hello, miért így? Miért így? Nem számítottál ránk. El is tűntél. Nem is beszélsz velünk. Adjátok. Nem is szeretsz minket. És a bocsiéknak küldted az esküvőt. Nem ő írta, vagy nem ide. Igen. Ő ide írta egyébként, nagyon jót írt, az szellemes volt az SMS-e. Azt írta nekünk, nem lehet kinyitni az ablakokat a panelokban, mindenhol mesterlövések. Most kellene megszivetni az anyósomat, felkiabálnék. Anyuka, dobja már le a kulcsot. Mama kapna kettőt homlokra, és vége is lenne. Nem, Tomcsi volt a naphallgatója, megszakadt, de mivel nem mondta így igazából ő a naphallgatója, vagy hát te vagy Tomcsi, ha hallasz bennünket, de ajándékcsomag nincs, mert elmaradt, hogy reggel is. Ugye nem tudtuk meghallgatni, hogy hol hallgat bennünket, lehet, hogy neten, ott viszont még ilyenkor a best of vége felé vagyunk, és még mindig nem álltak át arra a hallgatók, hogy ha már a best of végén megszólal a telefon, ha neten hallgatsz, azok már mi vagyunk, mert élőben előrébb vagyunk, mint a neten. Tehát itt van egy ilyen téridőugrás. Megzavarjuk a téridő kontinuumot. Előtt már, mert 10-től erre számítani kell, hogy azok mi vagyunk, úgyhogy figyeljetek oda. Van külön ajándéka legalább? Most nem volt igazából, nem volt külön ajándék. Na, tudom, hogy ma még nem említettem, ezért mondom, fontos, hogy ma 6 órakor dedikálunk a Bio Gabival. Ugye elfelejtettem, és nem is mondtam egyszer sem a jelesen. Basszus, hát tudod, milyen feledékeny vagyok. 6 órakor Ali Libri. Ott vagyunk Gabival, az Elmentes Övezet című könyvünket dedikáljuk. Akinek nincs, az természetesen ott is tud venni. Akinek van, hozzá el, aláírjuk. Én pecséttel, Gabi pedig kézírással. Jánosunk elrohant, mi pedig jövünk holnap, és holnap már péntek. Király lesz. Péntek király lesz. Mindenkinek szép napot, vigyázzatok ma, mert itt van Putyin, csak óvatosan. Igen, és ne veregedjetek a dedikáláson 6-kor az Alléban. Szevasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.